Sziasztok, ez itt a BB Rádió, és az Alice in Chains-t hallottátok, méghozzá a Check My Brain című számot, ami nekem, tudod, hogy jött? Meséltem? Na, hogyan jött? Nem az Alice in Chains-t én nem nagyon bírtam, mert ez ugye 90-es években kezdődő nem vidám rock zenei hullám, egyik elég komoly képviselője, és én ugye a vidám rock zenei típust bírom inkább, viszont ugye nyilván az Alice in Chains-t nagyon sokan ismerik. Amikor néztem a Szörnyű Kalifornia című sorozatot, ami egyszerre rossz és jó, akkor van egy olyan évad kezdés, amikor a Hank Moody jön ki a börtönből, totál nem tudja, hogy mi lesz vele, bolyong az utcán, és akkor ez a zene megy, és akkor így ez, mondom, ez baszki rohadt jó, és nagyon átjött az a hangulat, amiben Hank Moody érezte magát. Hát mondom, ezt akkor kikeresem itt, hogy mi ez a zene, és akkor rájöttem, hogy baszki az Alice in Chains, úgyhogy azóta bírom az Alice in Chains-t, legalábbis ezt a számot biztos. A többit meg nem volt időm meghallgatni, de na mindegy, szóval ez jó hangzik. Ennyit a Check My Brain-ről. Aztán egy millió téma van. Van egy csomó sztorid mára. Van egy csomó sztorid. Valami történt veled, és most elkezdtél sztorikat gyártani. Igen. Ezt nem mondjuk el, hogy vele történt, mert ez egy kicsit a mai társadalmi színvonallal kapcsolatos történet és a morállal. Szóval van egy ismerősöm, aki elmesélte, hogy elment egy masszőrhöz. Ez egy mókás történet lesz. Ugye manapság már, amikor masszőrhöz mész, akkor nagyon kell vigyázni, hogy milyen az a masszőr. Mert lehet, hogy a masszőr úgy gondolja, hogy happy finish lesz a végén, és akkor ő rányúl a cerkára. Szóval ezt tisztázni kell ma már, sajnos a masszőr szakma olyan kellemetlen, nem tudom, hogy masszőrök hallgatnak-e minket, már női masszőrökre gondolom, mert arra bele sem merek gondolni, hogy férfi masszőrnél is lehet ilyen. Lehet. De nem. Szerintem van az a pénz. Az a lényeg, hogy ugye nő masszíroz férfit felállásról beszélünk, és akkor ugye normálisan az ember nem feltételezi, hogy itt ilyen happy finish dolgok lehetnek, meg egyenek, de én például nem mernék olyan masszőrhöz menni, akit nem informáltam le alaposan, mert nem szeretném, ha valami ilyen félreértés lenne. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ez a fiktív ismerősöm, ő elment egy ilyen biztosan rendes masszőrhöz, és még ott a helyszínen is tisztázták, hogy ő ugye rendes masszőr, és semmi olyan dolog nincs, és akkor idézem, hát azért úgy fél időben azért megbasztam. Na mondom, ezt hogyan csináltad? Azt mondja, hogy szerintem valami szimpátia volt. Hát nem mondtam neki így, kedvességből a szemébe, remélem hallgat minket egyébként, kedvességből a szemébe nem mondtam neki, mert nem említettem meg, hogy nem tudom elképzelni, hogy valakinek, egy nőnek veled kapcsolatban ilyen szimpátiája van, de hát az a lényeg, hogy mondta, hogy ott elkezdődött valami nyúkálás, és akkor ez lett belőle. Na mondom, ez egy szép mai magyar történet. Egyébként a legkínosabb az egészben nem az, mert ez lehetett volna szimpátia, férfinő, történnek ilyen balesetek, hanem azért a masszőr rákért egy ötöst. Ez a gáz az egészben. Hát rá kellett 5000. Megbeszélték, hogy nincs semmi, és utána 5000 évet basztotta magát. Igen. Na most ugye nem akarok itt nektek a prostitúció árfolyamáról beszélni, de én nem hiszem, hogy van 5000 ért olyan történet, hogy valaki így elmegy ilyen dolgokban. Ilyen kultúrát biztos, hogy nincsen. De hát igen, tehát amelyik nem ilyen utca. Amúgy lehet ilyen 70 éves fogatlan kurvát találni. Nem tudom. Bíz bennem, Siófokon van ilyen. Hát, nem, mint hogyha én tudnám. Biztos hallottad, mi? Aha. Biztos mesélték. Na most kiderült, a hurka Siófokon járt cigány kurvákhoz, most kiderült. Elszóltad magad, ezt már nem mosod le. Na az a lényeg, hogy hát ez nagyon-nagyon szép ez a történet. Szóval egy ilyen szívet melengető. Én ilyenkor büszke vagyok, hogy itt élek ebben az országban. Máskor nem is vagyok büszke, mert semmi okom nincs büszkének lenni, hiszen ez olyan az ország, szép ez a magyar szerelem. Igen, 5000. Ez is szép. Minden. Adott már számlát? Biztos adott számlát, gondolhatod. Tehát akkor 5000 plusz áfa lett volna. Ja, értem. Persze. Szóval nagyon szép ez az ország, nagyon rendes a magyar kormány egyébként. Most arról beszélnek, hogy behajtási díj lesz, tehát lesz dugódíj is. Tehát az a lényeg, hogy most van ugye az elkerülő utakra díjat kell fizetni, de most ha nem kerülsz el, hanem bemész a városba, azért is fizetsz. A lényeg az, hogyha autód van, akkor fizessél sokat. De amúgy is fizet sokat az a probléma. Amúgy is fizessél sokat, de autód van, akkor még többet. Most az a lényeg, hogy ilyen szarűrügyekkel fizessél még többet. Ez olyan, mint amikor mondjuk eladsz egy svéd állampolgárnak, csak viccelek persze, a rejtett, bújtatott rasszizmus, nem tudom érzitek-e, eladsz egy svéd állampolgárnak, egy norvégnak, vagy svájcinak egy szép magyar kiejtésű, kellemesen világító fehér bőrű fiatalembernek, aki általában nagyon, igen, aki általában kellemes illattal rendelkezik és kultúrát megjelenésű, szerény, visszafogott, bizalomgeresztő fiatalember eladsz mondjuk egy autót. Szóval azért érdemes megcsinálni, mert amikor eladtad az autódat, esetleg ha így többen vannak látványosan, akkor vissza fogják hozni két nap múlva, jó szétbaszva lehetőleg, de lehet, hogy nem is közlik veled, hogy jó, akkor te fizesd vissza most az árát, és még fizessél 1 milliót, mert ő pont egy üzleti találkozóra ment volna, és elromlott az autód, és ezért ő elbukott egy üzletet, és akkor most 1 millió forint kártérítést fizess. Tehát ez egy 90-es években bevett lehúzási szokás volt. Van. Igen, mert voltak olyan hülye emberek, akik nem értik, hogy bizonyos típus emberekkel nem kötünk semmilyen üzletet. Például svédekkel. Például svédekkel. Nem adunk el nekik semmit, nem veszünk tőlünk semmit, az a biztos. Különösen nem tesszük ezt az utcán, és erre van is egy sztorink. Bár itt most nem erről van szó konkrétan, itt nem tudunk klasszista módon viselkedni megint, ahogy szoktunk. Azt mondja, hogy ezt a sztorit szerintem egy olyan srác írt, akit én ismerek, a Sense, igen, már legalábbis úgy ismerem, hogy ugye egy online ismerem, és ha jól emlékszem bele, beszélgettünk is arról, hogy ő külsősként írna cikkeket nekünk, vagy talán írt is, és én valamiért nem válaszoltam az e-mailjére, szerintem több alkalommal, de ezt nem tudom miért, ez nem direkt van. Úgyhogy majd szerintem válaszolj neki vissza, hogy ez a dolog, ez így valahogy működik, meg szerintem hallja is, úgyhogy na mindegy. Most akkor kivágjam, vagy írjak? Vagy ne vágj ki, ne foglalkozz semmivel, ne vágjál ki semmit, próbáljunk meg értelmesen beszélni, és akkor keveset. De nem megy, főleg nekem, mert te még úgy, ahogy tudsz, de nekem nem. Hú, én ma a kamerába beszéltem sokat megint, és az egy problémás dolog. Akkor formában vagy. Egyébként imádom ezeket a dolgokat csinálni, odaárok a kamera elé, beszélek, az egy dolog, hogy elbaszom, de amikor nagy nehezen fölveszem, sokatszor elmondom újra, mert ugye mindig egy szót akott belemakok az ember, akkor utána össze kell rakni a többi történettel, és akkor például a lekonvertált olyan videók, amiket bele akarok rakosgatni, most BBTV 100 extra DVD extra kiadás DVD extrajáról beszélek, de szépen elmondtam, akkor kiderül, hogy a lekonvertált olyan kis BBTV részek, amiket ebbe bele akartam csippenteni, ezek nem jók. Nem értem miért, tehát van egy videó részlet, és az zöld. Tehát nincs kép, hanem annyi a kép, hogy zöld. Hang van, és zöld. És ez hogyan sikerül? Nem értem. Én sem értem, hogy van. Ez a kártyaolvasó, valahogy mágikus varázsa? Nem, ez nem kártyaolvasó, ez valami kódolás történet. Egyébként valószínűleg a képarány változások miatt van ez a történet, mert régen a BBTV ez rendes 4-3-as volt, mint egy tévé, és a 16-9-esek is szerintem egyszerre voltak ezzel kikódolva, és valamiért ezt az egészet elrontotta, és az én vágó szoftverem ezt valahogy nem bír értelmezni, de ez nagyon jó egyébként, a zöld kép az kiváló. Na mindegy, újra konvertáltam, úgyhogy sikerült ezt megoldani, de imádok ilyen dolgokkal szarakodni, szoktam hangosan, csúnyán káromkodni ilyenkor, amikor ilyesmi történik, meg amikor ugye mondjuk csinálok egy felvétel zöld háttér előtt, és vissza kell néznem, hogy jók-e a fények, hogy ki tudom-e kulcsolni, és a kártyaolvasóhoz nem találom az USB kábelt, sehol se. Ezt tudni kell, hogy a zöld hátteres kis stúdiónak nevezett vicces helyiségem az Újpesten van, és nincs is jobb, amikor vissza kell autózni az irodámhoz egy rohadt kábelért. De megtaláltam egyébként, csak ez mindig úgy alakul, hogy ne találja meg egy darabig, hogy egy olyan 5-10 percet tudjak ott hangosan ordítva anyázni, és akkor megtalálom, és akkor csodálkozom, hogy milyen hülye vagyok, mert itt volt. De mindegy, hát ezek a dolgok ilyenek. Ez ismerős nekem is. De mindenkinek ismerős ez. A sztori hosszú, ezért megpróbálom felolvasni röviden, ami egy kicsit nehéz lesz. Karácsony előtt történt. Sensei és a csoporttársa elmentek Debrecenbe ajándékot nézni, és elmentek a plázába, semmi érdekeset nem találtak, de földszinten a strandnál állt 3 fiatalember öltönyben, nyakkendőben, ki voltak rittyentve, ilyen üzletember szerintem, ilyen, vagy ilyen salesman, igen, outfit volt rajtuk, ahogy mondja fontos. A művelt szovjet, és odalépett hozzájuk az egyik, tehát az interakció az automatikusan működött, meglátta őket a 3 öltöny, és az egyik rögtön oda is lépett hozzájuk, és megkérdezte, hogy hallottak-e már az XY parfümről, ami a tévében is vegy, és azt mondták, hogy nem néznek tévét, ezért nem hallották ezt a márka nevet még, de mondta, hogy ő sem, de se baj, mert ez a parfüm még ki se jött hivatalosan, de ők már ipari kémkedéssel vagy a hatalmas biznisz potenciáljuk segítségével megszerezték hivatalosan, nincs kint, de ők már megszerezték, úgyhogy csak a jövő hónapban jönnek meg, de most itt, náluk, ugyan Franciaországban 15 rugó egy darab, de náluk itt a még meg se jelent parfüm, amit ők megszereztek, előzetesen 7000-ért megvehető most itt azonnal. És megszagolták a mintát, amik jó illatúak voltak, és megkérdezte őket a salesman, hogy tudnak-e mondani két francia nevezetességet. Na, én rögtön a Charlie Hebdo-t mondtam volna elsőnek, de ők azt mondták, hogy a Notre Dame és a Louvre, és gratulált nekik a csóka, és azt mondta, hogy na, akkor most kapnak 7 rugóért 2-t, mert hogy ilyen okosak voltak. Hát azt mondja Szenszegő. Hát ezek az árak, amely meg nem jelent utcoknál, így mennek. Igen, igen. Tehát nem gyanús. Én arra várok, hogy kolbászolok a Harley Davidson szalon előtt, és azt mondják nekem, hogy kijön a 2016-os breakout, és kapok egyet 7 millió helyett egyért, de ha mondok két amerikai nevezetességet, mondjuk mondhatom Arnold Schwarzeneggert is, és akkor már a nevetség is megvan, akkor kapok bántott szegény Arnoldot? Nem tudom, miért bántom. Mert vajon... Egyébként én is pont ezért szoktam kolbászolni egész nap a Harley Davidson szalonok előtt, hogy hát, igen, ha, igen. Hát, ha pont odalép hozzá. Nem egyébként a plázában kell kolbászolni, mert ott odalépnek hozzád, meg a aluljáróban. A csövesek is odalépnek. Hát főleg a csövesek lépnek oda. Mindig motorozzatok, ha csövessel akartok barátkozni, akkor a titok, bár ezt már említettem a rádióban, ha csövessel akartok barátkozni, akkor motorozni kell. Mert bazd meg, ha megállsz egy motorral, azonnal ott terem egy csöves. Akkor is, ha nincs ott a kurva anyját, az ott lesz. Az olyan, mint egy fordított szublimáció, mint egy ilyen sci-fi filmben, így ilyen effektet is el tudok képzelni, hogy így megjelenik. Nem úgy lesz, mint a Terminátorban, hogy ilyen villámok, meg minden egyszer csak, hogy puty, ott lesz egy csöves rögtön. Megállsz, kibaszod a standert a motorról, már ott a csöves, és azonnal elkezd barátkozni. Jön hozzád, érzed a bűzt, ahogy a kellemes testével itt közeledik hozzád, és azonnal elkezd barátkozni, hogy tesó, de szép a motorod, és hogy ilyesmi. De persze ez a barátkozás, ezt véletlenül se tekintsd érdekbarátkozásnak. Tehát ő őszinte érdeklődéssel és tisztelettel fordul hozzád. Nem arról van szó, szokott. Nem akar letarhálni, nem a pénzed miatt jópofáskodik neked, meglehetősen undorító módon, hanem őszintén a technikai részletek. A dugattyú középsebessége érdekli általában. Szóval nem kell aggódni emiatt, minden csöves a barátod. Na mindegy, térjünk vissza a dologra. Szóval már ott tartottunk, hogy lassan már az öltönyösök akartak fizetni, ahogy elviszik a parfümöt, és hát ugye gyanús volt, de azért belementek, a haver egy 10-est adott a srácnak, mire ő rögtön rendkívül csalafinta módon rácsapott az üzletre, és egy újabb bónuszt ajánlott, és azt mondta, hogy te nem adok vissza, hanem akkor kapsz 3 parfümöt. Nem is 2-t 7 rugóért, hanem 3-at kapsz 10-ért. Na, örültek! Aztán este Google segítségével utána néztek a parfüm specifikációjának. Kurva jól elmesélem ezt egyébként, meg kell, hogy mondjam, ahhoz képest. Hát egyébként sokáig pofázunk, tehát ezzel az elővel akár fel is olvashatnánk, de így sokkal jobb, hogy meséled. Nem tudom, valahogy most rám jött a görcs, és most jól tudom ezt mesélni. Nem tudom, mi történt velem. Sokat hallgattam a Tilos Rádiót, vagy a... vagy a BB Rádiót. Hogy hívják ezt a faszkalapot? Aki nem a Boros Lajos, hanem a másik. Akik most már összevesztek, a Bocskor. Na egyébként az egy, szerintem egy féreg is, de azzal is foglalkozunk. Most egyébként pont a doppingszerekről beszélt a rádióban a Bocskor Gábor. Na mondom, hát itt még mi lehet, bazd meg? Leszakad a plafon? Nicki Minajnak vissza a nő a szűzhártyája? A seggébe? Vagy mi lehet még? Várj csak, visszanőne. Vagy benő a szája, és nem tud többet korrigálni. Ez meg még jobb lenne. Na mindegy. Az a lényeg, hogy Google segítségével megállapították, hogy a parfümnek nincsen hivatalos oldala, és a csomagoláson levő honlap cím az, ez egy másik valaminek a honlapja, tehát nem is az, ami egyébként, ha mondjuk hamisítanék egy parfümöt, akkor annál nagy ügy felállítani egy weboldalt hozzá, de mindegy. Egyébként hozzáteszem, a zseniális doppingszert vásárolunk, anabolikus szteroidot, a fekete piacról, és rajta van a weboldal, és azon ellenőrizni lehet a gyári szám alapján a dolgokat, az egyébként rohadt nehéz megcsinálni. Tehát az van meg, az csak egy hivatalos gyógyszergyár tud csak megcsinálni egy kamu honlapot, hogy te a kamu szteroidot ellenőrizni tud. De a legjobb az, amikor ugye az idióták megveszik az anabolikus steroid dopingszert, és akkor ellenőrzik, hogy azon az oldalon létezik-e ez a termék, és akkor megnyugvással veszik tudomásul, hogy tényleg van ilyen gyártó. Az egy kicsit feltűnő, hogy kurvára máshogy néz ki, vagy esetleg nincs is ilyen termékük. De azért a paraszt megnyugszik, hogy jó van, hát van ilyen honlap, jó ez. Esetleg ilyenkor kellene küldeni egy e-mailt, egyébként én erre már rápróbáltam erre a dologra, és előfordult, hogy választottak, hogy hát bocs, de miért nem gyártunk, de ne foglalkozzál vele, nyugodtan szurkodjad, szedjed minden szart magadba, jó az. A Józsi gyártja a piripócson, de jó az azért fasza. Adjuk a nevünket hozzá, a Józsi az egy fasz a gyerek, érted? Az kurvára biztonságos, amit a Józsi csinál a pincében. Mert a Józsi az svéd. Nem, nem, ezt nem svédek gyártják egyébként. De itt már nincsen rasszista indíték. Na mindegy, szóval megtalálta Sensei a gyakori kérdéseken ezt a témát. A gyakori kérdések az egyébként az a weboldal, ahol a fogyatékosok kérdeznek a többi fogyatékostól baromságokat. És láttam ilyet is a gyakori kérdések, hogy miért utálja mindenki Kati Bélát. Szóval mondom, ezek komoly dolgok. Az a lényeg, hogy ugye ők most itt összekombináltak a haverrel a jelenlegi álláspontot, hogy akkor most mi van ezzel a termékkel, és akkor meg eldöntötték magukba, hogy ez a tud gagyi. És egyébként az a trükk, hogy más szagoltatnak meg veled, mint amit eladnak. Tehát amikor parfümöt akarsz venni öltönyös köcsögöktől, akik ott ásorognak a plázában, akkor szagold meg azt is, amit meg akarsz éppen venni 3000 forintért a 15000 helyett. Mert én mondok sokkal jobbat, aki így üzletel, azzal szóba se állj. Nem, addig még... De fokozatosan. Az információt az fokozatosan, tehát a végkonklúziót azt majd a végén elmondjuk, csak ja, föl kell építeni a sztorit. Lépésről lépés. Az olyan érted, most lemész az edzőteremben, nem fogsz rögtön 160 kilóval fekve nyomni kezdőként, érted? Először nem bírod el. Ki kell nyomni a rudat, na most a rúd kinyomása az nálunk az a szint, hogy szagolgassad, baszki. Mert átbasznak, tehát ilyen egyszerű. Például azt is mondhatnám, hogy amikor SSD-t veszel, így a 8. kerületben, ahogy a múltkor vette a drága fiatalember a sok eszére, akkor vigyél magaddal egy PC-t, meg egy áramfejlesztő generátort, vagy egy hosszabbított legalábbis, próbáld bele az SSD-t, hogy ez jó. Tehát ez az egyik módszer, hogy megbizonyosod róla, hogy itt minden oké. Na mindegy. És hát azt gondolták, hogy egymás után kétszer pont ezek miatt nem fognak ugyanott állni, ami egyébként nem teljesen biztos, mert szerintem a hülye embereknek az a jellemzője, bár itt nem Sensei-re értem éppen, de az átlag hülye ember, akit át lehet verni, azoknak az a jellemzője, hogy nem nagyon vonják le a következtetést ebből a dologból, és magukat érzik hülyének, és nem mennek visszapanaszkodni. Mert azt mondják, hogy ez egész nem érdemes. Most vettem 3000 forint, jó van, hát tanulópénz, és egyébként ők is megkapták ezt szerintem, a történetet. Szerintem ez előfordul. De még jellemzőbb lehet az, hogy el se tűnik nekik, hogy átbaszták őket. Hát az is lehet persze. Az is lehet, amikor kirohod a hónalja a parfümtől, bár a parfümöt hónaljban nyomják, nem? Nem tudom. Nem az a golyós dezodor. Mert én olyat használok egyébként, ami ilyen hónaljadba kell fújni, és olyan, mint egy ilyen por lesz, úgyhogy ne fújj be a testet, mert akkor a fehér foltok lesznek a pólódon, de ez azért jó, mert nem lesz tőle büdös. Tehát szerintem ez alapvetően a ez a dezodor. Babahintőpornak az elvén működik ez a dolog, valahogy kiszárítja a hónaljadat, és nem fogsz beleizzadni, mert ugye nem tudom, hogy tudjátok, hogy mitől büdös az ember, önmagában az izzadság az nem büdös egyáltalán. Csak be van csukva a hónod alá az izzadság, mint a kis virág szirmai alá, vagy a kis kagylóba, aztán ott berohad, baszki. Mert hát a baktériumok elkezdenek ott szaporodni az ember hón alatt, és akkor annak lesz egy kellemetlen szaga, ugye minden ilyen zárt környezetben ez van, lehet a seggedve is ez van, azért fingasz büdöset, nem, az másik téma, csak ne keverjük itt a dolgokat. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ugye arra gondoltak, hogy hát oda nem mennek vissza, hanem egy valahogy megkeresik, hogy ezek hol vannak, mert biztos nincsenek ott. Én lehet bepróbáltam volna, hogy visszamegyek, mert szerintem, mivel a fitnessgépeket, amit aztán ruhaszállítónak használnak, azt se viszik soha vissza, azért mert szar. Lehet, hogy rá se jönnek, hogy szar, de ha szar is, akkor se jönnek rá, hogy akkor se foglalkoznak vele. Tehát hány fogyasztószer csoda lófaszt visznek vissza szerinted? Azzal, hogy sem. Garantáltan működik, egy nap alatt lefogy 170 kilót, de nem fogsz le egy nap alatt 170 kilót, de nem viszik vissza egyszerűen. Lusták az emberek, akármi, tök, megvan ennek a pszichológia, ki vannak ezek a dolgok kísérletezve. Bizalomgeresztő, öltönyös emberek eladnak neked valami löttyöt, a nagy dumával, Párizsról, meg a mit tudom én miről. egyszerűen nem érzed úgy, hogy át vagy verve, vagy ha mégis, akkor nem veszed a fáradtságot, hogy most keresgéldöket, tök kellemetlen nekik most ott beugatni, hogy add vissza a pénzemet, meg minden. Na mindegy, de hát Sensei-nek volt töke úgy, hogy úgy gondolt, hogy ezt a dolgot elintézi, és igénybe vette az OKD közösségi oldalt. Kiderült, hogy ugye sokan ismerik ezt a témát, és valaki jelzett is nekik, hát erre az egy dologra jó a Facebook, talán, hogyha átbasznak parfümmel, akkor ezt ki tudod a Facebookon nyomozni, és a átbaszott közösség segítségével kinyomozott, hogy éppen hol vannak. Valaki írt, hogy az Ashan nevű, nem sokára a magyar állam által mindenképpen csődbe tenni kívánt multi hálózat egyik üzletében, ott vannak ezek az öltönyös fazonok. Na, úgyhogy ők ketten, Sensei és a haverja azon nyomban odament, és elmentette előtte a fogyasztóvédelem telefonszámát, amivel egyébként nem sok szart ért volna, mert a fogyasztóvédelem az körülbelül leszarja a problémáidat, de nem baj, és a három srácból, aki előző nap volt, egyet találtak ott, meg volt kettő másik, akit nem ismertek, és eljátszott a csávó, hogy nem ismeri meg őket, aztán addig erősködtek, meg addig mondták neki, hogy akkor add vissza a pénzt, amíg megismerte őket végre, és akkor bepróbálta azt is a csávó, hogy hát nem én adtam neked a parfümöt, hanem a kollégáim, de hát nyilván ez se vált be, hogy az ember egy kicsit ügyes, akkor nem fogja azt mondani, tényleg nem te adtad, hanem a kollégád, akkor nem is basztatok át. De jó. Szóval nem biztos, hogy így működik, de az a lényeg, hogy sikerült a lóvét visszahúzni, visszaadták a cuccot, akkor megjelent valami főnökszerű valaki, aki szúrosan nézte őket egy darabig a kajáldában. Ja, meg persze bekamuszták, hogy a bontatlan csomagolású terméket 3 napig köteles visszavenni az eladó. Egyébként ez nem így van, szerintem, és azt szerintem ő is sejti. A webes vásárlás esetén van ilyen, hogy visszafizetés 8 napról 14 napra emelték. De azért van a webes vásárlásnál egy ilyen dolog, hogy gyakorlatilag... Mert nem tudod a kezedbe venni, hogyha online megrendelsz valamit, nem tudod megnézni, és akkor lehet, hogy valami szart kapsz. Tehát például megrendeled a gagyi parfümöt 15 000-3 000-ért is, üdös, vagy kideríted a gyakori kérdések.hu segítségével, hogy az nem jó, akkor könnyen lehet az, hogy az úgy irreálisnak minősül jogilag, ezért azt webes vásárlás esetén visszatudod. Én nagyon sok dolgot ajánlok nektek, hogy webben érdemes megvenni, mert tényleg akkor nem tudnak szarakodni. Ugye nekem volt az a bizonyos laptop vásárlásom, amikor a férgek full HD helyett HD pluszos laptopot adtak, és itthon vettem észre, és nem voltak hajlandók visszaadni a pénzemet, és azért nem lett ebből az egészből ilyen nagy hepciáskodás, mert cégen belül elintéztük, és az volt az egyszerűbb, hogy máshova került az a laptop, én kaptam a shopbuilderen belül egy másikat, és akkor így le volt tudva. Na mindegy, ne is menjünk ebbe a dologba. Ha ezt nem shopbuilderes céges vásárlásként intéztem volna, hanem a saját nevemre, vagy az én cégemre, akkor itt valószínűleg itt ilyen pereskedés meg ügyvédi szarakodás lett volna, csak azért is, hogy rohadjon meg a félre Computer Imperium nevű patkány cég, mert ez a stílusuk, hát most ha tőlem vesz valaki valamit, és nem az kapja, amit kért, akkor nyilván visszaadom az árát, aztán viszontlátásra. Na mindegy, az a lényeg, hogy sikerült ezt a dolgot lezárni, nagy nehezen. És ennyi a történet. Innentől jöhet a konklúzió. A konklúzió jöhet, innentől jöhet az, hogy a konklúzió, hogy... Ja igen, igen. Tehát itt annyi volt, hogy még ugye jött az a főnök, az egy csúnyán nézte őket egy darabig, és akkor ők meg vigyorogtak rá egy darabig, hogy örüljön. És hát a tanulság az, hogy ott itt olvasok, hiába kételkedtem, és voltam kicsit bizalmatlan az efféle dolgokkal életemben, mégis át tudtak verni. Remélem ezután nem fognak, már, és kinyit teljesen a szemem ezen a téren. Ennyi a konklúzió nagyjából. Gyakorlatilag nem csak azért nem veszünk a pláza folyosóján se svédektől, se öltönyös köcsögöktől semmit, mert nem fognak számlát adni, és nem fizetik be az áfát, és megkárosítjuk szegény államot, és nem lesz több stadion ezért, hanem azért, mert átbasznak. Tehát a megbízható kereskedő az az, aki mögött látsz valami bázist. Van neki egy boltja, van neki egy komoly webáruháza, amin ugye átvételi cím stb. Szerepel, van rendes elérhetősége, nem csak egy form, amit kitöltesz, vagy ha boltba mész be, akkor azt fogod kapni, amit kerestél, utcán egyszerűen nem veszünk semmit, pláza folyosón nem veszünk semmit, tehát az, aki oda megy egy pláza folyosójára, így maszekba, és így kéz alól árulgat dolgokat, miközben ott vannak azok az emberek, akik bérleti díjat fizetnek kőkeményen azért, hogy az ő terméküket el tudják adni, az egy féreg. Az a más üzletét rontja pofátlanul. Hiszen az ott levő illatszer vagy tököm tudja milyen bolt, az kőkemény pénzeket kifizet, beruház, reklámoz, stb. És egy ilyen ingyenélő köcsög, aki viszont semmit nem fektet be ebbe a dologba, ő rontja az üzletét, az ő vásárlóit el akarja vinni. Ráadásul úgy, hogy közben át is bassza a vásárlókat. Igen, igen. Hát pont ezt akartam mondani, hogy ez az alapszint, hogy ezért nem állunk velük szóba, mert férgek, nem tisztességes emberek. A kereskedelmet nem tisztességesen végzik, gyakorlatilag ők olyan dologból kovácsolnak előnyt, hogy más hátán kapaszkodnak fel. Ilyen emberekkel nem foglalkozunk akkor se, ha olcsó a dolog, ez egy elvi kérdés. Nem kell mindent olcsón venni, mert gondolj bele abba, hogy ennek hosszú távon mi az ára, ha mindenki mindent így vesz olcsón, és te is valamiből meg akarsz élni, akkor majd téged is meg fog valaki kerülni, aki a te munkádat, vagy a te bizniszedet ássa alá azzal, hogy a hátadon kapaszkodik, és akkor mindenkinek szar lesz. Tehát ez az elv. A másik kérdés ebben a dolgban, hogy egyszerűen átbasznak. Az én emberek átbasznak kész. A tisztességtelen kereskedő... Ugye a férgek átbasznak, tehát itt nem lepődünk meg. A férgek átbasznak, plusz a tisztességtelen kereskedő, aki tisztességtelen a versenytársakkal szemben, az is átbaszik. Egyébként pont egy ismerősöm mesélte, teljesen más kérdés, táplálékkiegészítő bolt, egy ilyen viszonylag no-name, de csili-vili bolt, ahol ugye próbálják lenyomni az árakat, meg ilyesmi. Nem is tudom konkrétan melyik volt az, az a lényeg, hogy valamiért oda bementek, és hallotta a boltosnak a stratégiáját, aki azt mondta, figyeld, ez a duma, a táplálékkiegészítő mindenkinél máshogy hat, és mindenkinél máshogy működik, ezért mindenkinek máshogy kell ezt használni, és akkor gyakorlatilag mindenki használja úgy, ahogy akarja. Ez azt jelenti, hogy nem szakértőként működik a táplálékkiegészítő boltos, mint mondjuk a Shopbuilder, ahol a Shopbuilder csapat kurvára felkészült szakmailag is, nem biztos, hogy felkészült testépítő, nem biztos, hogy felkészült erőemelő, ugyanis ők nem feszengeni mennek a pult mögé, meg nem azért, hogy szépek legyenek, hanem a szakmájukhoz, a táplálék kiegészítőkhoz értenek. Tehát a Shopbuilderben ott meg tudják mondani, hogy egy adott táplálék kiegészítő az hogyan működik és hogyan használd. Viszont ez a boltos, ez meg leszarja. Ez azt mondja a hülyének, amit hallani akar. Bemegy hozzá a vevő, és azt fogja mondani neki, amit ő éppen hallani akar, és nem érdekli, hogy valójában az a vevő jól használja e fel a terméket. Tehát a kettő hozzáállás között. És ezek ráadásul sikeresek tudnak lenni, mert a sok hülye bedől nekik, és ez is egyfajta csaló. Gyakorlatilag rábeszél mindenkit minden szarra, amikor tudja, hogy ez az egész teljesen felesleges. Hosszú távon viszont soha nem lesznek sikeresek ezek a kereskedők. Hát ebben bízom én is. Idő után mindig megbuknak. Egyébként ez olyan dolog, hogy van mondjuk valaki edző, oda jön hozzá egy hülye picsa, és a hülye picsa meg akarja magyarázni, hogy ő egy körtét akar enni, meg egy almát, meg kávét reggel, és akkor megkérdez az edzőt, hogy jó-e, akkor az edzőnek két útja van, vagy elkezdi a szélmalomharcot megmondani, és megmondja, hogy normálisan kell táplálkozni, és sportolni kell, vagy ilyenek, vagy ráhagyja a hülyére, és akkor futtatja egy kicsit a futógépen, meg valami baseball edzést csinálnak, bohockodnak, és akkor van egy ügyfele, akivel elbohockodik, meg elbeszélgetnek, és gyakorlatilag egy ilyen pina edzést csinálnak, de van egy ügyfele, vagy pedig benne van a pakliban, hogy ez a valaki nem lesz az ügyfele, mert ő nem akar megdolgozni, ő azt akarja hallani, hogy az a fasság, amit ő kitalált, az jó. Ez egyébként nagyon jellemző ebben az egész fitnessiparban, hogy hülye emberek azt akarják hallani, amit ők kitalálnak, meg van a kis elképzelésük, és ők nem akarnak különösebben tenni semmit, hanem azt szokásos edző válaszol. Paradoxon ez is, amikor jönnek olyan emberek, akik a fasságukat akarják visszaigazolni. Hány százalékkal hátráltatja a fejlődésemet a dohányzás? Igen, igen, igen, igen. Csak és akkor azt várja, hogy nem, azt ne nyugodtan cigizzé, hülye. 12%-ot veszített. Nem tanítják az óvodába fogyatékos egyébként, hogy a dohányzás az nem jó, de a dohányzás káros az egészségre, az egészség az nem számítottam, még lehet szépizmos, hogy nem vagy egészséges. De ne is törődj az egészségeddel. Csak szép legyél, bazd meg! Szóval ezek a dolgok így működnek. Én egyébként a személyedzőknél azt szoktam látni, hogy általában leszarják. Nem vállalják be azt a kockázatot, hogy esetleg ott hagyja őket a fél. Jó, de hát... És általában ilyenkor úgy funkcionál egy személyedző, mint egy fizetett haver. Én ezt úgy szoktam nevezni, hogy gyakorlatilag ott van, beszélget, itt tudom én, mondja neki, hogy mit csináljon, és kész, ennyi. Hát sokféle személyedző van, de nagyon csodát nem kell várni, hiszen a mai versenyző generáció is nagyrészt személyedző, és ebbe beletartoznak mondjuk az én kedvenceim, a bikini modell versenyzők, akik már lassan mindegyik olyan, mint a Pinocchio. Mindegy kibaszott Pinocchio. Pinocchio bajnokságot kéne rendezni, az kéne, hogy ilyen, mint a SciTech test volt, hogy ilyen volt, és ilyen lett. Tehát mondjuk lenne a szuperben egy Pinocchio kategória nőibe, lemérnénk az órukat, hogy mekkora, és akkor jövőre, akinek jobb, többet nő az óra a növitől, az nyer. Kéne ilyet csinálni. Az lenne a komoly SciTech test. Az lenne a komoly SciTech test. Csak mondjuk a SciTech nem örülne, hogy ilyen dolgokkal összehoznánk a nevét, de a dolgot ez nem nagyon kisebbíti, hiszen bizony rengeteg Pinocchio kategóriás kiváló bikini versenyzőnk van, aki úgy néz ki évközben egyébként, mint egy ilyen kellemes ertés malac, de nem baj, hát az a lényeg, hogy szépek vagyunk egy hónapig versenyszezonban, és akkor azonnal szexi pucsitós fotókat csinálunk egymilliót magunkról, és rakosgatjuk a Facebookra. Utána, amikor találkozunk az úgynevezett rajongókkal, akkor lehet, hogy ők egy kicsit megütköznek, hogy akkor most mi történt, hogy fölugrott a sertés jelmez, de ugye nekem az a koncepcióm, hogy szerintem én inkább szeretnék konstans szarul kinézni, úgy nem okozok csalódást senkinek. És ugye nem arról szól az életem, hogy én milyen szép vagyok, ezért nem tudok senkinek csalódást okozni ezzel kapcsolatban, és én ezt javaslom nektek is, hogy szarjátok már le ezeket a dolgokat, hogy ki milyen szép, nem kell itt buziskodni ezekkel a dolgokkal, hogy ki milyen szép, hanem egyszerűen edzünk, aztán kész, majd lesz valami. Mostantól zenéljünk. Igen, növekedési hormon nélküli zene következik. Most itt azon agyalunk, hogy milyen zene jöjjön, mert már meg vagyunk zavarodva, hogy milyen volt, meg milyen nem volt, meg most az előző adásban, meg mindenben, most már nem úgy csinálják el, hogy lineárisan, hogy felveszük, és akkor a következőbe jön a rádió, hanem előre haladtunk, érted? Ez azért van, mert akkor biztos, hogy lesz rádió a jövő héten. Azt hiszem azért. De lehet, hogy más oka is van, de azt már elfelejtettem. Hát ez a fő koncepció, hogy mindenképpen legyen valami rádió, mert most meg tudjuk azt csinálni, be vagyunk pufferelve annyira, igen. Hogy ha kimarad egy hét, akkor még mindig van rádió. És például most nem merjük berakni a Saints and Sinners című nevű zenekart, mert arra emlékszem... Hát lehet, hogy az előzőben volt, ami igen. A következő lesz, de az előző, amit kiraktunk, az még... Igen, és nem tudjuk, hogy benne van-e, de még nincsen megvágva, ezért még nem tudjuk, hogy mi van, viszont van a klipben MOPS, ami nagyon fontos dolog, és arra nem emlékszem, hogy elmondtam, úgyhogy lehet, hogy mégse volt, de lehet, hogy volt. Na, erről legyen. De lehet, hogy lesz. Lehet, hogy lesz. Semmi gond. Na, úgyhogy jön a Poison-től egy olyan szám, ami most nem ez a milyen. Ez a nagyon kicsit, vidám. De ez egy ilyen kicsit. Nem tudom mi, kicsit gospeles egyébként. Az mi a szart jelent? A gospel az egy ilyen fekete énekes zene. Aha. Kicsit spirituális. Mindegy, ez egy olyan szám, ez most nem a szokásos rockzene, hanem ez egy kicsit egy ilyen lazább. Figyelj oda rá, és hallgass meg. Tök fasz egyébként, rohadt jó hangulata van. Ez egy fasz a szám. A Stand jön a Poison-tól. We all carry the cross and speak what we're taught. Lies and money become the white man's god. We've burned all our bridges one too many times. The time has come now to draw the line. You know you've got to stand. Na, most jön egy kis szakmai rész, sajnos testépítő szakmai rész, úgyhogy ez most unalmas lesz. Kis párnát elő. Arnold Classic, nem sokára. Egyébként kettő Arnold Classic is lesz, mert lesz egy magyar Arnold Classic, nem csak vicceltem. Lesz egy csehszlovák Arnold Classic, nem, az se lesz. Hanem lesz egy cseh Prága Pro megint, ami egyébként együtt lesz az amatőr olimpiával. Ezt mondtam már? Hogy mondtuk már? Erről már tudunk. Nem, ez úgy van, hogy van egy promóter, és ő bőszen küldözgeti nekünk az információkat, tehát nem buziskodnak, hanem tényleg kapcsolatban vagyunk. Ami kurva jó, tehát elképesztő, hogy rendes információkat kapunk, igen, egy igen. Rendes promótertől, szokatlan ez nekem. Olyan szinten, hogy az ember ott várt engem akkor, amikor tavaly mentünk, és személyesen ismerem. Adamek Rihárnak hívják egyébként, egy fiatal srác, nagyon normális, és löki az információt. Ennyi, és mindent tudunk gyakorlatilag, és én mondtam is neki, hogy hát bizony az a helyzet, hogy ez Európa... Ezt kellene csinálni. Hát egyrészt, másrészt az Európa legjobb verseny. Nyugodtan el lehet mondani. Vagyis jobb, mint az európai Arnold. Erre célzol. Jobb. Hát amatőrben, hogyha úgy szigorúan vesszük, vagy hát nem szigorúan, hogyha a profi szintet lehozzuk amatőrbe, akkor gyakorlatilag... A Prága Pro jobb az olimpiával. Hát meg ugye a pénzdíjról is azért lehetne egy dolgokat mesélni, amit szoktunk is, tehát azért a profi versenyen itt az EVLS Prága Pro elég komoly pénzdíjak vannak. Most azon gondolkodok, hogy több van-e, mint az európai Arnoldon, de azt hiszem, hogy igen. Szerintem is igen. De nem nagyságrendekkel. Na mindegy, beszéljünk valamit arról, hogy milyen versenyzői mezőn lesz, de ez hát... Nem nagyon izgalmas, viszont neked kell elmondanod. Hát figyelj. Mert azt akarom, hogy te untass mindenkit. Ez az, igen, hogy engem utáljanak. Igen, téged utáljanak. Téged várnak közben. Mert nem én beszélek mindig, mert utálok ennyit beszélni, csak az a baj, hogy csak ketten vagyunk. Hát jó, de ma például pont kurvára formában vagy, és most ment. De egyébként, ha a nagyon híres BB Rádió stúdiót sikerül felépítenünk, ami egy asztalból fog állni, és lehet, hogy gipszkartonból és tojástartóból, vagy esetleg híres lesz. Végre a kibaszott erősítőmet, amit erre a célra megvettem már jó régóta, illetve a keverőmet, azt használatba fogjuk tényleg venni, és tényleg rögtön digitálisan fogunk rögzíteni, nem szarakodunk itt így, ahogy most csináljuk. Tehát, ha ez működni fog, és lesz erre hely, mert ugye most itt ebben a kis kuckóban, ami az én irodám, ebben nem férünk el többen, akkor nem feltétlenül csak ketten leszünk. Hanem például azt Tipics Robit is tervezem behívni, aki egyébként most írt nekünk egy levelet, egy elég érdekes és durva témában, amit be fogunk nem sokára olvasni, de ő például nagyon érdekes dolgokról tud általában mesélni, rengeteg sztoria van, meg egy csomó dolgot lát úgy, ahogy nem látják feltétlenül hétköznapi emberek, ezért őre számítok majd a rádióban, hogy ne csak ketten legyünk. És akkor lenne. Lehet, hogy 4 órás lesz a rádió, nem 2. Hát vagy 20 órás, nem tudom, a Robi is ennyit szokott beszélni, mint te, mert akkor lehet. Nem tudom, attól függ, hogy mennyire fáradt, meg éhes lehet, hogyha éhes, akkor nála is ez működik, a éhes akkor sokat beszél. Na mindegy, szóval mi lesz itt a Arnold Classicon, ahova idén se szeretnék menni? Nem szeretnél menni? Miért nem? Azért, mert Spanyolországban rossz a táplálék. Szörnyű. Ja, de most nem a spanyolországiról beszélünk, hanem az amerikairól. Ja, tényleg. Hát ez tiszta sor. Ja, igen, ott meg még nem voltam. Igen, az európai az Ausztrálban. Hát Kolumbuszba azért mennék, de nem fogok menni. Ausztráliába mentem volna egyébként idén, szerintem oda se fogok menni. Lefényképezhetnéd magad Arnold igen kiváló szobrával. Igen, igen. Vagy ha elmennél oda is, mert egyébként... Ugye Mészi megy Ausztráliában, és fog az Arnold Klasszikon indulni, és ezt egy támadás három történetnek terveztük, csak ott tartunk, hogy én felkértem a szájteket, hogy szponzorálja az utamat, mert nem szeretném ezt zsebből kifizetni, de így semmi válasz szinten vagyunk, úgyhogy fogalmam sincs, hogy megyek Ausztráliába, de esélyes, hogy nem. Azt meg nem szeretném, hogy két nappal előtte derül ki, hogy mehetek Ausztráliába, úgyhogy szerintem ebből nem lesz semmi. Erről ennyit. Na szóval, az Arnold Classic. Szóval az Arnold Classic az most úgy néz ki, hogy ilyen Team Cytec verseny lesz. Ott lesz Pakulski, aki még mindig Team Cytec, bár nem nagyon csinál sok mindent, amíg volt a team tag lett. De itt volt. Hát az egy dolog, hogy itt volt, de hát dagadt volt. Hát igen, nem nagyon sokat villantott igazából. Hát nem nagyon volt mit mutogatni, tehát igazából örülhetünk annak, hogy nem akarta mindenáron, hogy mutogassa magát, ott lesz Cedric. Hát Cedric legalább a faszát mutogatja, tehát ő mindenképpen azért rendben van. Szerintem nincs. Én nem szeretem, amikor Cedric a faszát mutogatja. Én se, de hát a mai világban... Meséltem már a Cedric képről a gymben? Elvárható lesz, nem? Ezt már meséltem, és ezt most ki is hagyjuk. És ki lesz még? Ja igen, Brandon Curry. Brandon Curry, Sean aki Roden az új... Sean Roden egy külön téma. Ja, Sean Roden ugyanis Team Cytec tag lett, de nem megy az Arnoldra. Ja, értem. De Sean Roden az egy jó húzás volt. Abszolút a jó húzás volt. Ő kellett volna, Brandon Curry szerintem marhára nem kellett, de hát ők tudják, mit csinálnak. A Brandon Curry nem sok dolog a jó. Hurkát kell megkérdezni egyébként mindig ezekről az ügyekről. Hozzáteszem, nem vagyok benne biztos, hogy nem nincsen neked valami közöd ehhez a Sean Roden ügyhöz, mert tőled tudom én, hogy Sean Rodennek lejárt a szerződés, és én szóltam a Cyteknek. Aztán lehet, hogy semmi összefüggés nincs, de lehet, hogy van, nem tudom. Ez szerintem régebben volt, és szerintem azóta Sean-nak volt egy másik szerződés. Szerintem nem volt ez olyan régen. De nem, mindegy. Nem tudom. Történt, mert ilyen a világtörténelemben van. Nem fontos, mennyire. Igazából teljesen mindegy, hogy kinek van hozzá milyen köze. Lényeg az, hogy Sean Roden Team Cytec tag lett, aminek viszonylag örülünk, mert Sean Rodennel lehetne valamit kezdeni, meg ő egy viszonylag jó versenyző, egy baj van bele, hogy öreg. Ő most már 40, szerintem, pont, valahogy így matekozok. Ezzel nincs is semmi baj, de én azt gondolom, hogy neki egy 5 évnél több már nem nagyon van. Ami egyébként elég sok mindenre. Az nem probléma, mert nem nagyon 5 évre gondolkodnak a cégek, tehát itt egyéves szerződések vannak általában táplálékkiegészítő cégeknél, aztán azt esetleg hosszabbítják, úgy alakul. Hát vannak 2 éves szerződések is, hogyha valaki okay. Nagyon nagy sztár, sőt, ha nagyon nagy sztár, akkor 3. Fú, de el van tűnve például. El van tűnve, nem tudom. El tudom képzelni, hogy lejárt a szerződés. Szerintem ő még mindig tag. Nem tudom, vagy nem csinál semmit. Mert például Joe Donnellynek lejárt a szerződés, és nem hosszabbították meg. Más mert ő aztán tényleg semmit nem csinált. Joe Donnellyt egyébként mindenki utálta valamiért, hát ez a Vibon derült ki, hogy nem nagyon csípik. Nem tudom ennek mi az oka, én jóba voltam vele, bár ugye igyekeztem azt a távolságot tartani, hogy ne derüljön ki az önimádatnak azok a kellemes mélységei, amelyek ki szoktak derülni. Tehát én például jóban lenni. Nem láttam Joe Donnellyt, hogy saját magát fotózta a standon egész nap, de állítólag ezt csinálta, és én mondtam, hogy jó, erről nem akarok tudni, nekem az a lényeg, hogy a műsorban elmondott olyan dolgokat, ami fasza volt. Aztán, hogy most a sínen futó bajnoknak mekkora haverja volt, mert azt is hallottam, ez lehet, hogy elárul egy-két dolgot, de ez igazából lényegtelen. Na, de beszéljünk tényleg egy kicsit a Arnold Classicról. Cedric érdekes nekünk a Team Cytec. Ja igen, mert ő neki ez a célja, hogy ezt meg akarja nyerni, tehát ő nem a modolimpia. Neki ez a célja, és az egy dolog, hogy ez a célja, a Cedric egyébként elég jó is volt, tehát a Superbadin elég meggyőző volt, most nem az van, hogy ilyen simán megérte volna Grand Prix-t mi? Lehet, hogy elkente volna a Kornél meg a Kovács Feri száját. Lehet. A 150 kilójával, nem tudom egyébként mekkora volt a Cedric, valószínűleg nem volt 150, mert nem volt olyan brutál dagadt. De nem ez a lényeg. Cedric szerint ez jó lesz egy győzelemre? Lesz rá esélye, reálisan? Most nézem itt az induló listát. Hát Dexter Jackson, nagy ellenfél. Dexter Jackson az gáz, meg tudod ki a gáz? Justin Compton. Igen. Ő a másik nagy ellenfél, aki még fiatal, még 20 éves. Igen. Nem csak, hogy fiatal, hanem barom jó is, és láttunk egy pár fotót, bár nem nagyon mutogatta magát, de úgy néz ki, hogy elég sokat fejlődött még tavaly óta, és tavaly is már kurva jó volt. Igen, ő nagy tehetség, mert nagyon jó adottság, meg ugye elég száraz is szokott lenni, általában jól emlékszem. Hát meg ő nem az a lusta faszfajta, aki ugye ellógja a felkészülést, és akkor dagadtan megy oda, mint például a Lesikov. Jó, de hát az igaz, hogy ő szponzort váltott? Vagy, igen. Vagy ejtette a szponzora, és most... Lehet, hogy már nem fingik annyit. Hát na mindegy, egyébként hát úgy néz ki, hogy top 3-ból valahol. A top 3 az megvolt tavaly is. Oké, de az azért nem olyan egyszerű, hogy idén is meg lesz. Szóval lehet drukkolni Cedricnek. Mikor van pontosan? Szerintem március legeleje. Március legeleje. Jó, hát akkor itt most mire ezt hallani fogjátok, akkor lehet, hogy egy nap múlva lesz körülbelül, vagy kettő, vagy három, vagy valami, tehát nagyjából nem kell nagyon izgulni. És a 212 font az viszont abszolút nem érdekes, én úgy érzem. Valamiért ezt feldobtad, de nem érdekes. Yamagishi. 212 fonttal nem foglalkozunk igazán. Yamagishi. Egy dolog miatt lesz, nem lesz elég jó. Hidének nem állj ez a 212, tehát egyszerűen lemegy, befogy, és látod, hogy hiányzik róla az izom. José Raymondnak viszont jól áll. Neki jó lehet. Én az, nekem az szimpatikus, mert José Raymond az ilyen bazivastalnak néz ki 212-ben. Az tehát is. Úgy néz ki, mint egy testépítő. Igen, mert ugye 150 centi. Nem feltétlenül jellemző, hogy úgy néz neki, mint egy testépítő, vagy mint egy profi, de José Raymond, mivel alacsony, picike, bazi vastag, úgy néz ki, mint egy rendes testépítő. Tehát ha ilyen lenne a 212, mint José Raymond, akkor minket eléggé érdekelne a dolog. Hát jó, de az kéne, hogy mindenki más is 150 centi legyen. Igen. És az meg úgy nem jön össze sehogy. Présgéppel lehet, meg lehetne oldani. Nem jó ez. Egy dolog miatt érdekes, hogy 212, hogy nem lesz ott Flex Lewis. De nem azt lesz ott Flex Lewis, akkor meccs van. Lehet, hogy Flex Lewis pihen idén egyet? Vagy inkább hát csak az olimpia? Olimpia showdown kizárólag. Hát valószínű, hogy az olimpiára készül, nem hiszem, hogy lemond a címről. Azt sem hiszem, hogy most hirtelen elkezdte megelni és átvált Openbe. Szerinted milyen állapotban lesz, most visszatértem az Openbe, Cedric, mert Cedric nem fog menni az olimpiára, az a koncepció, hogy az Arnoldra megy, tehát ő most elvileg most paramira be van készülve, láttál róla valami képet, ami nem a szokásos, ahol a faszát mutogatja, hanem valami egyéb szakmai jellegű kép? Nem nagyon. Hát akkor titkolózik most Cedric. Nem nagyon, de hát ugye nem láttuk. Nem szelfizi magát a Facebookra most? Én nem találkoztam vele, de hát ugye láttuk a Superbadin, és ott az volt, hogy azért vastag volt. Igen. Mert ugye az előző években Cedric csinált olyanokat, hogy off-season volt, és akkor még jobban elfogyott. Hát hajrá, Cedric! Reméljük, hogy ez most meg lesz. Ugye Chris Assitóval készül, én bízom benne, hogy ő érti a dolgát. A kérdés az, hogy Cedric odaér-e a találkozóra, ahol kötelező megjelenni. Hát igen, ezek az apróságok, ja. Tehát ilyen eligazításra odaér-e, meg regisztrálni sikerül-e, meg ilyesmi. De nem, igen. Idén talán nem lesz ilyen gond, tavaly se volt már ilyesmi. Na, viszont a női fizika az megint érdekes, mert ott van Malacartó Juli, aki elverte a Danát tavaly, és hát most kíváncsiak vagyunk, hogy itt mi lesz majd ebből a történetből, mert ők most itt össze fognak kerülni iszonyatosan az olimpia óta először. Hát nem nagyon volt alkalmuk. Jó, de én dramaturgiailag izgalmasan vezettem fel ezt a dolgot. Oké, okay, jó. Felejtsd el. Jó, akkor most felejtsük el a tényszerűséget. Ez az egyetlen érdekes dolog a fizikben nekünk igazából. Mi főleg Danával szoktunk foglalkozni. Ja, Dana az kattan teljesen ilyen hülye. Dana is jó lenne egyébként a Sciteknek. De igen. Lehet, hogy a Dana nem egyezkedik, mert hogy vannak ilyen pletykák a Danával kapcsolatban. Meg akarja csinálni talán pletykák a saját táplálék kiegészítő. Jaj, de jó lesz még egy táplálék kiegészítő gyártó, de jó. Már látom, hogy Dana ott fog a laborba kísérletezni, és az új csoda proteint kikísérletezi. Egyébként nem úgy van, hogy Kanadába gyártják mindegyik parasznak, csak át van címkézve, és az egyiknek ez a neve, a másiknak az. Tehát ez nem így van, hanem mindenki nagyon komoly fejlesztéseket hajt végre. Tehát igazából a nagy gyárok, a komoly gyárok azok hülyék, hanem a versenyzőknek a rotyi proteinjét kell megvenni, mert ők a komolyak általában, mert ők tudja, hogy hogy kell edzeni, akkor a mindenhez ért. Jó, ez egyébként még nem biztos. Nem biztos, hogy Dana ezt meg fogja csinálni. Hát reméljük. De benne van a pakliban. De most megint van valami ízés, amit a múltkor mutattam neked valami dobozt, az... Kevin Levron. De jó. Hát de Kevin Levron, Ronnie Coleman, Jay Cutler, Dexter Jackson, Phil Heath. Igen. De érted, most találjon ki valamit, érted? Kevin Levronos sódrófa, mivel ütögetheted a bicepsedet. Vagy valami Kevin Levron koton. Hogy ne szaporodjanak a hülyék, hogy bármi értelmes dolgot ki lehetne találni, csak ne ezt. Mert mindenki táplálékkiegészítőt gyárt, ez rohadt unalmas, mert Kevin Levroni betúrantó lesz. Kevin Levroni protein, mindenki ezt gyártja már, még a fővész kombájn is, hogy hívják? Nem tudom, kire gondolsz. Dehogy nem tudod, kire gondolok. Kire gondolsz? Akire rá van tetoválva az előző szponzorcége. Ja, igen, Rich Piana. Rich Pinája is táplálékkiegészítőt gyárt. Hát minden ész kombájn, hát ennyiből Albert Einstein is táplálékkiegészítőt gyártana, ha fölélesztené valaki. Klónozni kéne Albert Einsteint, és ő is táplálékkiegészítőt gyártana, de lehet, hogy nem. De ezek olyan tehetséges emberek, hogy egy kicsit se az van, hogy a sok faszmajom egymást utánozza, hát basszus, találjon ki egy expandert, vagy egy akármit, érted? Egy speciális Kevin Levroni beöntő készülék. Ez nagyon jól hangzik, de nem biztos, hogy a Kevin pont olyan körökben ismert. De vannak olyan testépítők, akinek a beöntés a mániája, és még a kis edzetjeinek is szokott beöntőgetni. Például ilyet tudok, és mert hogy az állítólag tisztít, meg minden tisztítja a beleket, és ezért lehetne Kevin Levroni beöntő készülék. Simán. A Kevinnek ez lenne a mániája. Vagy lehetne Kevin Levroni olyan séker, ami használható séker, nem olyan szar, mint az összes többi, ami piacon van. Mert a nagy híres sékergyártók se tudnak egy kibaszott sékert gyártani, olyat, ami használható is. Tudod, az a felső részbe berakod, megfelelő adagot, kinyitod, beesik az aljába, és akkor rázod össze. És magaddal tudod vinni a port, bekeveretlenül, már a sékerben. De senki nem gyárt ilyet. Az összes smart sék, meg tököm sék, meg ilyen sék, meg olyan sék, ez mind szar. Használhatatlan. Belefér egy kupakkal, kihasznál egy kupak fehérjét. Főleg egy profi, tehát vagy. Miért nem gyártanak Kevin Levroni mini kézi turmészgép elemes. Miért nem gyártanak ilyet? Ja, mert ehhez ész kéne, mi? Tudod, hogy miért nem gyárt ilyet a Kevin? Nem tudom. Ez miért probléma? Azért probléma, mert senki más nem gyárt ilyet, vagyis nem tud sehol se ilyet gyártatni. Ja. De a legjobb az, amikor olyan versenyzők vannak szponzorálva táplálékkiegészítő gyártó által, aki egyébként úgy kijelenti, hogy ja, ő nem használ semmilyen táplálékkiegészítőt, szerinte az hülyeség. Vannak ilyen versenyzők is. Nem is kell messze menni. Nem tudom, hogy kire gondolsz. Hát én se. De lehet, hogy jobb, ha nem tudom. Lehet. Lehet, hogy ti is jobb, ha nem tudjátok. Na mindegy, vicces dolgok ezek. Hát tényleg egyébként szerintem mi van most az iparban, hogy az ilyen kis játékosok rajzanak mindenfelé. A nagy cégek meg bebuknak. Vannak bérgyártó cégek, akik non-labelbe gyártanak terméket, és van egy adott termékvonaluk, és arra címkézik, amire éppen akarják. Lehet, hogy ezek miatt buknak nem be a nem nagy cégek. Nem lenne ezzel probléma egyáltalán, csak az a baj, hogy itt a hülyének kéne, sok hülyének ezt tudni kéne, hogyha mindenki táplálékkiegészítőt fog gyártani, mert már az a baj, hogy ezt már elkezdik az utolsó szarversenyzők is, hogy táplálékkiegészítőt gyártanak. Nem állunk tőle messze. Tehát azért a magyar piacon is van olyan embereknek a nevével fémjelzett táplálékkiegészítő márka, ami ugye azért nagyjából rögni kell. Tehát ha mindenki táplálékkiegészítőt fog gyártani, akkor tehát nincs ennyi fóka, kinek adunk el ennyi táplálékkiegészítőt. Szóval ezen azért kéne gondolkodni, de ugye mindenki saját magára gondol. Ilyen stratégiai érzéket azt már nagyon feltételezünk. Aztán most én is keresek 2 forintot, meg ő is keres 2 forintot, ezzel el vagyunk. Csak aztán majd, ha nagyon sokan leszünk, akkor most senki nem keres 1 forintot se, és akkor tök jó lesz. Szóval szerintem ennek van köze a nagy cégek bukásához? Például az Ultimate-re gondolod, meg a Gaspari is egyébként ilyen koncepció. A Gaspari az egy gáz. A Gaspari az 20 éve kezdte el, ugye nem ma. És az éppen ezért egy kicsit más kategóriába lehet sorolni. Igen, de a egy gázos cég, tehát ott rengeteg probléma volt a termékekkel, mindenféle kamu hülyeséget gyártottak, ez vele a probléma. A másik cég az nem az Ultimate volt. Az Ultimate volt? De szerintem az Ultimate, az Ultimate volt, igen. Igen. Az Ultimate-tel mi a baj, azt nem értem, mert az egy nagy cég, de hogy a piacot érezte volna meg ennyire, hogy ennyi új szereplő van, az a baj, az emberek egyébként kurva hülyék. Tehát be tudnak egy Ronnie Coleman proteinnek dőlni, de én nem hiszem, hogy az mégis olyan nagyon nagy eladást jelent egy összességében. Nem tudom, én egyébként nem gondolom, hogy a Ronnie Coleman vonal, vagy bármelyik ezek közül a vonalak közül jól megy. Tehát igazán jól megy olyan jó, mértékben, de ha most egy kis hogy egyszemélyes pistike vagyok, sem megérezze. Érted, én vagyok egyszemélyes Ronnie Coleman, és csinálunk egy céget, benne vagyunk 3-an, és egy bérgyártótól megveszük a cuccot, aki legyártja, meg becímkézi nekünk, és akkor azt mi eladogatjuk, akkor egy akkora volument el tudunk adni, hogy abból keresünk valami pénzt, és abból el vagyunk. Egy olyan cég, aminek meg van 500 alkalmazottja, meg saját gyára, az egy egész más volumenbe kell, hogy eladjon, ahhoz, hogy itt megérje, meg nem tudom hány alkalmazottat el kell tartani, meg ilyesmi. Most egy ilyen kicsi céggel el lehet így bohockodni, hogy megél belőle, de ez nem lesz soha nagy cég. Tehát itt többféle volumenben működnek a vállalatok, és... Tehát érted, ha én most csinálok egy táplálékkészítő webáruházat a konyhában, és az a célom, hogy ne kelljen elmenni dolgozni a McDonald'sba, és keresek belőle havi 80 ezer forintot, akkor nem kell elmennem dolgozni a McDonald'sba, és akkor a saját szintemen ezzel el vagyok, és kurva leszarom, hogy mennyire rombolom a piacot ezzel, hogy én olcsóbban adom a proteint, és akkor a hülyék meg azt látják, hogy itt olcsó a protein, aztán kész. Szerintem mégis nem is adják olcsón. Hát egyébként nem vagyok tisztában az áraikkal. Jó, nem, egyáltalán. Nem, hát az nem jellemző. De biztos vagyok benne, hogy ha ráírják, hogy Coleman, akkor az onnantól prémium kategória is drágán adják. Igen, hát ez ez mókás lehet, valószínűleg ezek mókás dolgok. De mindegy, ebbe nem akarok belemenni, de hát azért sikerült. Egy kicsit nevetséges azért. Nevetséges, mert basszus, tehát érted most, mit én, Michael Schumacher se gyárt autót. Azt kell megérteni. Pont szegény Michael Schumacher jutott eszembe, meg Sisokot se gyárt. Jó, hát ez egyébként azért van, hogy ő jutott eszedbe, mert ő az, aki ilyen legendás figura, és aki tényleg mindenki ismer, vagy ilyen háztartási névet szokták mondani angolul. Igen, de nem gyárt ismeri. Autót, tehát ennyi a történet. Ha Mihály Schumacher autót gyártan, az nem lenne hiteles, mert ő nem autógyártó, nem mérnök, nem érte ez a dologhoz. Vezetni tudja, meg használni tudja valaki, az egy dolog. A Fiat szokott ezzel reklámozni régebben sokat, hogy Schumacher tesztelte, és akkor mit tudom én, valami reklámspotot, Schumacher megy az országúton. Lehetett akár igaz is, tehát azzal nincs probléma. Abszolút. De meg Raikkonen tesztelte, meg Alonso tesztelte. Nem az övék volt a gyár. Tehát az nyilván. A Fiat az nem Schumacheré. Igen. Na, zenéljünk, és a apa zenekar jön. Igen, aminek egyébként semmi köze nincs az apához. Nem, közben nagy bölcs vagyok, kikerestem őket a Wikipédián, és Disneyland látom. Disneyland After Dark. Így van. Ez volt az eredeti nevük, aztán a Disney beperelte őket, és akkor mostantól Dead a nevük. Hát D.A.D. Beperelt őket tényleg? Ezt nem is tudtam. Azt hittem, csak simán rövidítették, csak az az idegesítő, hogy nem tudod, hogy D.A.D. vagy D.A.D. Nem perelték, fenyítették. Hát nem tudom, hogy ez nagyon meghatotta őket, mert szerintem ez egy nem per tárgya egy ilyen dolog. A Disneyland? Nem a nevet használják kifejezetten. Ha valami jogász hallgat minket, akkor majd kiokosít. De amikor nem a nevet használod így kifejezetten, hogy Disneyland, hanem ezt a nevet úgy használod, mint nem név, hanem mint egy tárgya valaminek. Tehát itt a Disneyland sötétedés után kifejezés, abban én nem látok semmi kivatni alót, hogy ez így jogilag ne lehetne ezt használni, tehát nem értem. Tehát ez olyan, mintha nem használhatnám a Star Wars rajongói klub nevet, mert benne van a Star Wars, hát ez nem így működik. Jó. Nem tudom, hogy ezt meg tudnád-e védeni a bíróságon, mondjuk mert a Disney. Valószínűleg meg tudnám. A Disneyland szemben. Professionál nevet azt nem használhatnám, mert azzal azra utalok, hogy én vagyok a Disneyland, de a Disneyland After Dark, az szerintem ez egy kifejezés valamire a Disneyland-del kapcsolatban. Valószínűleg nem akartak pereskedni, mert a francnak hiányzik az. Dániában sem intézik szerintem olyan nagyon simán a dolgokat, hogy ez egy élvezet legyen, hogy járkálsz a bíróságra, azt szerintem soha nem élvezet. De mondjuk itt egyértelműen azt mondja, hogy át kellett nevezni. Igen. Szóval a fene tudja, hogy ez hogy van. Egyébként Dán. Kapja be a Disneyland egyébként, ha ezzel képes volt foglalkozni. Hát most erre mit mondjak? Figyelj, azt írják, hogy ez a műfaj, amit játszanak, ez Melodic Heavy Rock. Na hát ez már... Ezt nem tudom, hogy mi a szart jelent. Ezt én sem tudom. De minden esetre ez alapvetően jó zene. Tehát mi a hard rock és a heavy rock között különbség? Mert ez a baj, ezt nem értem. A metal zene az ugye egy specifikus rock zene, amit azért nagyjából értünk, hogy a rock meg a metal között mi a különbség. A metal az az zúgósabb, ugye nem véletlenül hívják filmzenének, az a kevésbé dallamos dolog a metal. Bár volt dallamos metal zene is egyébként. Szóval ezek a... szörnyű. Nem is gondolkozok ezen. És képzeld el, ha ilyen elektronikus zené rajongók lennénk, és akkor az Úristen. Ilyen fos elektronikus kategóriákon kéne agyalni, hogy most melyik micsoda. Szerintem azokon tudnánk vitatkozni napokig. Ülnénk és vitatkozni. Ezen is tudnánk, csak leszarjuk. Ezben elmennénk szarni. Az a lényeg, hogy az ember jó zenét hallgasson, aztán kész. Itt például a Dead-től a I Want What She's Got, aminek egyébként rettenetes videóklipje van, amiben a zenekar tagjai be vannak öltözben ülnek. Ez valami poén akar lenni, csak biztos, hogy valami poén, csak ez a poén rohatosmány. Igen. Egyébként ez egy modern rockzene, azt ne felejtsük el. Igen, igen, hát abszolút, de most is aktívak, hogyha jól tudom. Bár a 80-as években kezdődött a sztori. Akkor már öregek is. Igen. Tehát ez azért döbbenet, mert az első albumuk, az mindjárt mondom, döbbenet, 86, ezt viszont nem tudtam. Hoppá, mi? Én azt hittem, ez egy viszonylag új zenekar, na mindegy, menjen. Keep me. Na, most egy nagyon fontos téma jön a kiváló apat zenekar után. Viktortól kaptunk egy levelet, aminek ennyi volt a címe, nem a címe, a tárgya nyilván, hogy buziteszt, csupa nagybetűvel. Nem is volt szöveg, csak egy lap, egy ilyen kép, ami egy lap, és azon kérdések vannak. Nem árt, ha az ember tudja, hogy mi a helyzet. Nem árt bizony. Nem árt, ha tisztában vagy magaddal, ezért érdemes ezt a tesztet kitölteni. Hát szerintem egyébként az ember így maga így érzi magában, hogy ő buzi-e. Egyébként azon azért poénkodunk ennyit a buzikon, mert homofóbok vagyunk, azt tudod. Sőt, látás buzerások vagyunk valószínűleg. Azt eszik ebben a mai magyar, hogy irigyek vagyunk. Nem csak magyar, hanem ebben a nemzetközi világban azt tetszik nekem, hogy gyakorlatilag nem tudok olyan hírportált olvasni, ahol ne lenne valami buzi hír. Ez coming out-tól, az coming out-tól, így legalizáljuk a házasságot, ez történik az. Tehát, mint a kötelező ezzel lenne ezzel foglalkozni, és bírom, amikor jönnek az érvek. A legjobb az érv, a meleg házasság melletti érv, meg ahogy a gyereket vállalhatnak legfőképpen a meleg párok, hogy gondoljunk bele, hogy mennyivel jobb egy gyereknek egy meleg párnál, mint egy árvaházban. Tehát lehet, hogy a gyerek nem lesz attól buzi, hogy a pár meleg, egyáltalán nem biztos, semmi bizonyíték nem lesz, lehet, hogy teljesen normálisan nevelik fel, és viszont sokkal rosszabb neki az árvaházban. Tehát azt bírom, hogy mindig ezek az érvek jönnek, és frankon bevannak a meleg párok, idealizálva baznek. Sokkal jobb, meg gondoljuk bele, egy család, a férj, feleség ütik, verik egymást, alkoholisták, ott milyen szar, miközben egy meleg párnál meg tök jó helyen van a gyereknek. Mi van? Akkor mindenki adja a gyerekét oda a meleg pároknak. Vagy miről beszélünk? Tehát bevannak a meleg párok idealizálva. A meleg pároknál nincs vita, bazd meg. Ott minden fasza. Tehát ez a kiinduló helyzet. Nem értem, hogy miért. A buzi az nem alkoholista. A buzi az nem ütiveri egymást, meg a kölköt. Ezt nem tudhatod. Tehát lehet, hogy nem, lehet, hogy igen. De a normális családnál se tudod. Alaphelyzetben is standardbe állítják, hogy igazából a legtöbb család a szar, és ez így is van. Én ezért nem szeretem magát ezt a családmodellt, mert a családok azok általában szarok, mert az emberek szarok, ezért nem tudnak normális családokat csinálni. De nem értem, hogy mire fel idealizáljuk be a meleg párokat. Mert ők melegek, és az trendi. Meg a tévében a meleg párok mindig olyan kedvesek. Azért úgy gondoljuk, hogy egy meleg párnál minden oké. Ez egy garantált dolog, hogy tényleg olyan jó hely van egy meleg párnál. És itt nem ez a lényeg, hanem az egésznek az a hatása, hogy milyen modellt mutatunk a felnővő generációnak. Miért kellene az, hogy normálisnak lássák a felnővő generáció, hogy a családmodell az két férfi, és belefér a családmodellbe. Mi a faszért kell összeházasodni a melegeknek? Tehát mi a házasság? Beszéltünk már erről a múltkori rádióban? Szerintem nem. Mi a házasság? Na, mi a házasság? Szerintem egy papírlap. Egy papírlap, pontosan. Egy papírlap, esetleg egy egyház által megszentelt lófasz. Igen, van ez a szertartás. De igen. Mi van akkor, ha ezt megcsinálják, anélkül, hogy ez hivatalos lenne? Tehát mi előnyük van alapból a hivatalos? Szerződés. Van élettársi szerződés. Van bármilyen ügyvédi megoldás lehet erre, hogy örökösvédés vagy bármi legyen. Mi a faszért kell ennek hivatalos házasságnak lenni? Miért nem lehet meghagyni a házasságot a évezredek által megszokott evolúcióban lefektetett normák szerint? Miért nem lehet meghagyni azt férfi és nő között? Mi a faszért olyan rohadt fontos ez, hogy melegek házasodjanak? Minden külsőséget meg tudnak csinálni, amihez kell. Hát nem az számít, ami a fejedben vagy? Ha te most meleg pár vagy, és te a férjednek vagy a feleségednek érzel egy másik palit, akkor azt érzed, semmi gond nincs ezzel. De ez mi a faszért? Lelküknek jó. Mi? Ez, hogy hivatalos, és van róla a papír? Igen. De mi az apjuk faszáért? Ettől és a kisgyerekek lelkének, akik nem látják, hogy férfi-nő a normális családmodell, az ő lelkükkel mi van? Az nem számít? Arra nem gondolom. Vagy persze az ő lelkük le van szarva, meg hát ugye fogadjuk el, hogy a férfi-férfi is családmodell. Jó, hát ebből gyerek nem lesz. Nem baj, azt megfogadjunk örökbe. Tehát ugye, ha nem tudunk gyereket csinálni, mert az evolúció nem tesz minket alkalmassá, meg a biológiánk nem tesz minket alkalmassá, ezért fogadjunk gyereket örökbe, megoldás, az teljesen természetesnek hangzik, és ezt nyugodtan fogadjuk el, hogy ez egy normális modell, és a kisgyerekek azok gondolkozzanak azon, amikor megszülettek, és pár évesek lettek, és már a kis tudatokra ébredtek, akkor majd gondolkozzanak azon, hogy ők fiúk vagy lányok akarnak-e lenni. Ez olyan kurva normálisan hangzik, hogy beszarok itt rögtön. Tudod, mitől lesz? Igazából mitől lesz egy meleg, büdös buzi? Én tudom. Ja, mert neked már ezt előttem. Hát meg egyébként rá is jöttem. Fantasztikus, marha nehéz volt. Attól, hogy az arcodba dörköli a buziság. Igen, a coming out-tól. Attól lesz valaki buzi, hogy coming out-tól. A kutyát nem érdekli, hogy mit csinál a hálószobában. A kutyát nem érdekli, hogy mire izgul szexuálisan. Senkit nem érdekel. Nem azt értjük, hogy valakiről lehet tudni, hogy buzi, hanem azt értjük alatta, hogy valaki figyelj, bejelenti, hogy én valakiről, ha valakiről tudom, hogy buzi, szerinted érdekel? Nem. Tehát amíg nem művel olyan dolgokat, ami valamiért irritálja az embert, vagy valamiért gusztustalan, tehát amíg nem affektálós buziskodik magyarul, addig kurvára nem érdekel engem, hogy ki buzi, meg ki nem. Azt se érdekel, ha látom rajta. Nyilván. Egyáltalán nem de erről érdekel. Beszélek, tehát van olyan, hogy valaki látod, hogy valószínűleg buzi, de nem foglalkozol vele addig, amíg nem kezdi az arcodba dörgölni a buziságát. Meg nem büszke rá, meg ilyesmi, meg nem követel jókat, meg mit tudom, miket magának, és az embereket pont az irritálja, hogy ezt csinálják ezek a seggek, és nem tudnak nyugton maradni. Hát a normális embereket ez irritálja. Mi a faszér kell, most nem tudom melyik gyökér püspöknek, most valamelyik magyar cégnek a alapítója, coming out-olt meg kellett mondani, hogy meleg. Ki a faszt érdekel? A Prezi alapítója volt. Prezi. Gratulálok, bassza meg, a Prezi alapítója. Nem volt neki elég, hogy világhírű cég, most neki ezzel kellett menős. Tudod miért? Mert ezzel most tudod villantani a sajtóba, hogy ő meleg. Mert nem tudott mással a balfasz, vagy én nem értem, hogy miért jó ez neki. Nem elég az, amit csinált. Tehát persze én most ilyen gyűlölködő fasz vagyok, meg homofób, persze, meg minden értem. Egyértelmű, mert ezek az érvek mindig vannak. Meg a gyerekeknek... Csak azok dobálják, akik nem értik, amit mondasz. Nem, tudod mi zavar? A tipikusan a hülyék. Tudod mi zavar, hogy egy na. Komplett magyar kommentelő fogyatékos részeg az drogos és buzilobbista. És fel vannak háborodva, vagy valakinek nem tetszik ez. Teljes mértékben. Az a baj, hogy bassza meg jogomban undorodni, tudod? Jogomban undorodni, hogy faszfejek a képenbe dörgölik, hogy ők buzik, és erre büszkék, ettől jogom van undorodni. Jogom van attól is undorodni, hogy homoszexualitás, mert embereket egyszerűen valaki ez irritál, de ugyanúgy, mint hogy undorodsz a kutyaszartól, ugyanúgy undorodhat sajnos attól, hogy két férfi kurogatja egymást. Ez egy érzés, ez nem tud mit csinálni. És nem értjük, hogy miért kell a pofánkba dörgölni ezt. Mert amúgy viszont kurvára nem zavar minket, meg nem érdekel. De mindegy, hagyjuk ezt a témát. Szóval a buziteszt, itt tartottam. A buziteszt az viszont érdekes. Szóval, az alábbi ismérvek bármelyike illik önre, ön minden kétséget kizárhatóan buzi. Első, ön szeretne szexuális viszonyt létesíteni más férfiakkal. Hát mondjuk ez gyanús azért, hogy itt valami hát, nem oké. Igen, hát hogyha úrni akarsz más férfiakkal, ugye ebből feltételezhető, hogy te is férfi vagy, akkor buzi vagy. Ezt nem kell magyarázni. Második. Ön nem végez lábedzést. Na igen, ez azért egy még durvább érv. Itt már rögtön tudod, amikor... Az elsőnél még azért ezgett a rész, ott még nem voltam biztos, hogy az ilyen ember az buzi, de a másodiknál ott már azért ütött. Következő pont, ez valószínűleg az előzőnek a kiterjesztése. Ön nem végez lábedzést, mivel úgy gondolja, az általános iskolai futballedzések során elegendő mennyiségű lábizomtömegre tett szert. Én nem lábazok, mert szoktam futni. Szoktad hallani? Persze, azok buzik? Persze. Buzik. Kizárólag mell, illetve karedzéseket végez. Buzi. Van még egy ismérve egyébként, az nincs bent a buzitesztben. Ez sajnos ez most mindenkit meg fog utni, és érzékenyen fog érinteni. És komolyan mondom, itt tennetek kell ezen valamit, mert ezt egyébként Bohos Kornéllal állapítottuk meg ezt a dolgot. Ez egy örökérvényű törvény. Az, akinek nincs motorja, vagy flexe, az buzi. Kap be. Tehát gyakorlatilag el kell menned, neked is kell venned egy flexet. Picsába, mi? Igen. Drága, nem? Hát OLX-en kell nézni egy használt flexet 2000-ért, de kell vennetek flexet. Ez van. Muszáj. Ez van. Ez Kornéla, kimondtuk. Ez van. Nem tudsz mit csinálni. Na van tovább a buzit ezt egyébként? Persze, hogy van. Persze, hogy van. Kiterjesztése az előzőnek. Kizárólag mell, illetve karedzéseket végez. Jellemzően a hét minden napján. Buzi. Nincs kérdés. Baseball sapkában vagy sérülést imitáló trikóban edz. Jó, hát ez... Alap. Ön jelenleg 65,6 kg és elégedett jelenlegi testsúlyával. Igen, ezt is értjük. Meggyőződése, hogy a nem vagyok buzi, illetve a muszáj szavak ismétlésétől ön keményebbnek tűnik. Hú, mennyi ilyen van. Sok buzi van akkor, ja. Ezek mind buzik. Meggyőződése, hogy az edzés során a zsírból izom készül. Ez mind buzi. Hát, az megfogyatékos is. Hát a fogyatékos buzi. Ön valaha fogyasztott lédiség, Miss Muscle vagy más nőies elnevezési proteinkészítményt? Ez nem kérdés megint. Hát ez buzi. De most érted, mondjuk legyen egy férfi, aki megcsinálja a 90 napos diétát. Vagy a Norbiab diétet. Na, az mi? Az csont heteró mi? Most nagyon-nagyon diszkriminatívak vagyunk, ezért biztos, hogy utálni fognak, kapunk majd csúnya leveleket. Igen, igen. De még van tovább. A buzi lobby írni fog a 444 szerkesztőségben. Ó, figyelj, ön valaha fogyasztott protein készítmény tejjel. Továbbá meggyőződésre, hogy a tej magas fehérje tartalommal rendelkezik. Jogos, teljesen. Buzi. Úgy gondolja, a fehér ételek magas fehérje tartalommal bírnak. Igen, ez is jogos. És plusz egy... Ön folytat társasági életet az edzőteremben. Edzésének jelentős részét a Facebook böngészése és az edzőtársával való beszélgetés teszi ki. Egyébként nem azt írta, hogy Facebook, ez csak nekem így jött ki. Jó, hát igen, az egyik legjobb buziteszt. Edzés közben Facebookozik, az buzi. Ennyi. Ez biztos. Ennyi. Én egyébként minden normális edzőteremben letiltanám a picsába routerről. Csak nem tudom, hogy kell a routerről nálunk letiltani, nálunk azért megy. Nálunk csak a gépeken van letiltva, a routeren nem, tehát a wifi hálózaton ott el lehet érni, mert nem jöttem rá, hogy hogyan kell. Illetve rájöttem, csak nem működik. Na mindegy, erről ennyit. Vannak komolyabb témáink is azért, ezen felül, hogy buzi teszt, meg ilyesmi. Innen, ebből a témából rögtön a Facebook az edzőteremben is buzi vagy-e témáról rögtön át tudunk kötni egy másik érdekességre, amit valahol találtam. De melyik sajtóorganomban az minden, megfogadtam, hogy a 444-et nem olvasom többet, de néha egyébként még mindig belefutok, ami marha ciki, mert elfelejtem, és akkor marhára föl tudom magam idegesíteni, hogy milyen fasságok történnek, meg nem is a 444-en magán. 444 függő vagy. Milyen hírek van, nem, hát nem, híreket olvasom, csak ugye az a lényeg, hogy valami függő vagy. Abszolút, tehát az embernek kell a híreket olvasni, bár mindig azt mondom, hogy nem kéne, mert csak fölidegesíted magad. Na mindegy, az a lényeg, hogy egy zseniális elméletet olvastam arról, illetve egy zseniális felmérést, amiben gyakorlatilag azt összegzik, hogy... Facebookozók milliói állítják, hogy nem használják az internetet. És akkor ezen most használni. Itt... Szóval ez egy kicsit rejtélyes, hogy hogy lehet, hogy az emberek, akik Facebookoznak, azt mondják, hogy nem használnak internetet. Itt nekem több elméletem is van. Nem emlékszem, hogy mi volt a cikkben, emlékszel rá? Én nem emlékszem, de ha ez létezik, akkor itt egyrészt két dolog lehet. Az egyik, hogy ez a felmérés nem jó. Simán el tudom képzelni, mert azt mondja mondjuk a Facebook, hogy ennyi felhasználója van és hazudik, ordinál egy kurva nagyot, miközben másik statisztikák meg az internet használatról beszélnek, és ott kisebbek a számok, tehát ezt el tudjuk képzelni. Viszont a félelmetesebb... De én nem hiszem, hogy erről van szó, szerintem ez egy ilyen közvéleménykutatás téma volt, és a közvéleménykutatások általában elég jók szoktak lenni, de persze mindig benne van. Mondjuk ott is hülyeséget mondanak, mert a magyar embernek a legnagyobb faszal van a világon, tudod, tehát ez is nyilván. De, jó, de nem a faszáról kérdezik, hanem a Facebook használatról, meg az internetezésről, az sokkal kevésbé gáz. Ennyiből ugyan akkora hülyeséget mondanak erre is, mint amekkorát a faszméretükre mondanak a magyarok. Tehát a közvéleménykutatások nem nagyon megbízhatók ilyen szempontból. De az a lényeg, és ugye pont erről beszélek, mert ez az elmélet, hogy ezek annyira kibaszott hülyék, hogy nem értik, hogy a Facebook is az interneten van. Szerintem ez a helyzet. Nagyjából ez a helyzet. Bár ez lehet egy sima kis nyelvtani félreértés, mert azt mondják, hogy hát amúgy én nem internetezek, csak Facebookozok. Lehet, hogy erről van is szó. De el tudom képzelni azt is, hogy ilyen egyszerűbb népek, akik úgy ismerkedtek meg az internettel, hogy Facebook, azoknak fogalmuk sincs, hogy létezik internet is a Facebookon kívül, és azt hiszik, hogy ők nem internetesznek. És ez már rohadt ijesztő, de egyébként biztos említettem már azt az elméletemet, hogy szerintem nagyon nagy piaci siker lenne egy olyan termék, ami, hát akkor még annak idején laptopot mondogattam, mert akkor még nem volt a tablet annyira menő, amin csak Facebook van. Az lenne a kvázi az operrendszer, hogy bekapcsolja a paraszt, és a Facebook jön be, és nem is tud máshova menni, és nem is akar. Mert egyébként itt a felmérések azt mutatják, hogy nem is mennek ki külső linkekre a Facebook felhasználók, tehát ilyen szintű szellemi nyomor van. Nem szoktak, ezt egyébként látjuk a mi Facebook oldalunkon, a Bodybuilder Facebook oldalán a kommentezőknél, akik oda kommentelnek a címre, meg jobb esetben még eljutnak addig, hogy a leadet elolvassák, az egy mondatot. Ja. Rosszabb esetben látod? Addig se. Ez látszik a kommentekből. Látszik, hogy milyen kurva sötét baromságokat szólnak hozzá. Hát oda megy, oda fossa a hülyeségét, de nem olvasta el, és nem, hogy nem olvasta el a hírt, vagy cikket, vagy bármit, ami éppen kikerült, meg se nézte még a leadet se. Jó, esetleg látja a képet, esetleg feldolgozza talán végig a címet, jó esetben addig eljut, hogy ezt végigolvassa, és oda írja a baromságát. Ja, igen. Hát ennyit ér az egész. Tulajdonképpen. Mindegy. A másik ijesztő dolog, hogy tényleg vannak ilyen műszaki fejlesztések, hogy... Szerintem egy olyan termék, amin csak Facebook van, kizárólag Facebook, az nem lenne siker. De dehogy nem. Én nem hiszem. Én el tudom képzelni. Hát pont erről beszélünk, hogy mennyi gyökér van, aki tényleg csak ezzel foglalkozik, csak ide megy fel, és csak én azért nem foglalkozom ezekkel az emberekkel, és azért nem kommunikálok a Facebookra, mert egyrészt utálom ez a szemétdombot, az teljesen érthető, másrészt ezeket az embereket értéktelnek tartom. Tehát nekem nincs szükségem olyan hülye olvasóra, aki nem képes eljönni egy honlapra, csak a Facebookon egy címet meg egy leadet olvas el egy cikkből. Tehát annak nem írok cikket egy ilyen hülyének, mert teljesen olvashat, teljesen fölösleges vele foglalkozni. Persze, tehát ezek az analfabéta hülye állatok, akik nem képzelnek semmit, nem olvastak, nem írnak, nem foglalkoznak semmivel, kattingatnak a Facebookon, mert eddig jutnak el, így agyilag, ott belájkolgatják az ismerőseiknek, meg mindenkinek a fasságait, és akkor ott meglátják, hogy van ilyen, hogy bodybuilder.hu, és az megtetszik nekik akármiért, és rákattintanak, hogy like, és onnantól odafosnak a cikkeink alá. Ennyi. Már nem most, olvassák el, csak odafosnak alá. Most hány ingerem van, hogy ennyit beszélsz a Facebookról, amiről egyébként neked nagyjából van fogalmad, nekem meg fogalmam sincs, hogy mi folyik ott, de már most így öklendezni van kedvem. Egyébként van itt arról szó, hogy a Facebook, tehát a kedvenc, hát én ezt Zuckerberget azt én egy szaros lapáttal nagyon baromira agyonverném. Szóval ezek a faszkalapok azért kifejezetten arra céloznak is, hogy akarnak erre eszközöket fejleszteni, hogy az emberek csak a Facebookot lássák az internetből, hiszen nekik ez a jó. Van erre egy törekvésük, tehát például ilyen távol-keleti csóró országokban próbálnak olyan dolgokat kitalálni, ami csak Facebook alkalmazás, de vannak itt példák. Indiában elő lehet olyan mobilnetre fizetni, ami csak Facebook csomag. Fülöp-szigeteken is van ilyen csomag, ami ötödébe kerül a normális internet csomagnak. Ez komoly? Igen. Gálában volt egy mobilcég, ami piacra dobott egy Facebook telefont. Ami olyan volt, mint egy BlackBerry, ami ugye ez a billentyűs valami, igen. A közepén volt egy nagy faszgomb. Csodálatos. Amerikában is állítólag olyan csomag, ami Facebookra meg Twitterre szól csak. Szóval ezek azért durva dolgok. Tulajdonképpen ez egy stratégia szerintem, ahogy akarnak így terjeszkedni, de itt találtam egy jó kommentet egyébként ezzel az egésszel kapcsolatban, ami tipikusan ezt a közösségi oldal jelenséget leírja, és nekem ez azért tetszik, mert egy teljesen más oldalról jön egy az én véleményemhez kicsit hasonló vélemény. Hát ugye én nem vagyok közösségi oldalban jártas, mert rögtön az elején, még amikor az IVIV megjelent, már akkor behánytam az egésztől, és láttam, hogy ez röhely. De egy olvasótól, aki használta, attól azért döbbenetesek ezek a tények, és itt arról van szó, hogy a csávó 10 éve elhúzott Magyarországról, és ugye, mint mindenki, arra használta a közösségi trágyadombot, hogy az ismerősökkel tartson kapcsolatot. Teltek múltak a hónapok, évek, itt már olvasok, és azt vettem észre, hogy az egyik ismerősömből náci disznó lett, a másikból fideszőrült, a harmadik az anyjával él és megkattant, a negyedik a kutyájával, a macskájával él, és azokról posztol állandóan képeket, holott már 40 éves. Az ötödik elkezdte posztolgatni, hogy a magyarok csinálták a piromosokat, stb. És mivel a hülyéket nem bírom, szépen elkezdtem törölgetni őket. Mára alig 50 ismerősen maradt, aminek a nagy része külföldi, a maradék meg rokon. Tehát körülbelül itt az a sztori, amit én azon kívül, hogy ez az egész egy szemétdomb, amit a legjobban utálok ebben, hogy ez az a platform, ahol mindenki, még a saját ismerőseid is hülyét csinálnak magukból. És ez az a platform, ahol teljesen ki tudsz ábrándulni az emberekből, mert azok az emberek, akiket valamire tartottál, valaminek néztél, esetleg tiszteltél előtte, azok olyan dolgokat tesznek, úgy viselkednek, olyan dolgokat írnak, olyan formán írnak, olyan írásképpel írnak, én bok, 8 felkiáltójel, hogy teljesen azt mondod, hogy basszus, ezt nem akartam tudni, hogy ezek ilyen szinten gyökerek. Tehát ez egy komoly probléma ebben a dologban. De hát ugye nem tudjuk megváltani a világot. Az a lényeg, hogy törüljétek le magatokat a Facebookról, picsába, aztán kész, többi hülyének csak tobzódjon ott. Azt mondja a csábó, hogyha lenne egy olyan portál, ahol személyre tudnám szabni azt, hogy miről olvasom. Mert ugye legtöbben még arra használják ezt a foshalmot, hogy bejelölnek kvázi sajtóorgánumokat, és akkor ki fog nekik, nem kell elmenni különböző honlapokra, mert ezt mondjuk egy RSS feed is meg tudta csinálni régebben, nem kell elmenni honlapokra elolvasgatni mindegyiken a híreket, hanem ugye Facebookra megjönnek neki a mi a szar, hogy hívják ebbe a listájába, és akkor ez egyébként megmondom. Arról van szó, hogy nem csak sajtóorgánumokat lehet bejelölni, hanem mindent. Egy RSS feedben általában egy embernek egy magánembernek nincsen RSS feedje, de a Facebookon be tudod lájkolni, vagy tudod követni Jay Cutlert, és akkor Jay Cutlernek a szarjait látod, hogyha éppen Jay Cutlerre izgulsz. Csak az a baj, hogy Jay Cutlernek a szarjait látom, pontosan ezt mondtad, és ez is történik. Tehát amit én látok például, ugye Twittert használjuk ilyen gyors hír történetnek, és nekem kettőhöz van hozzáférésem, az egyik a sajátom, drugsmoney.hu-n, a másik pedig a Bodybuilder Gymnek van egy Twittere, és oda szoktam kiírogatni dolgokat, hogy legyen valami információ. A webes felületet használom, tehát látom, hogy mi történik, a sajátomon senki nincsen bejelölve, senkit nem követek, de a Gymen ott bejelöltem egy csomó embert, meg MD-t, meg ilyen magazinokat, hogy lássam a híreket. És ki kell kapcsolnom, nem bírom. Nem bírom, mert csak a szar megy ott is. Tehát Jay Cutlert is, ha követed, meg olvasgatod, nem fog normális dolgokat kiírni neked, csak a szart fogja kiírni. Ez a gáz. De mégis vannak emberek, akiket érdekelnek az ilyen akárkiknek, vagy akármiknek hát a szarjai. Hát az a baj, az embereknek ez a szintű érdeklődése van. Nem feltétlenül, hogy Jay Cutlert lehet belájkolni, be lehet lájkolni ezerféle hülye dolgot. Ja, tök mindegy, de mindegyiken az fog jönni, hogy a fogyatékos a tükörbe feszeng és fotózza magát. Mindegyiken ez fog jönni. De érted, itt vannak rajongói oldalak is, meg mindenféle hülyeség, érted? Tehát vannak hát olyan dolgok, amit egy RSS feedben nem tudsz berakni. Testépítés körbe, amit bejelöltem, az hányás. Úgyhogy ezt az összeset kitöröltem a picsába, mert ez gyakorlatilag elviselhetetlen. El nem tudom képzelni, hogy a faszbókon mi folyik, ha Twitter ennyire szar volt. És nem is arról van szó, hogy olvasgattam, hanem egyszerűen nem látom át tőle azt az admin felületet, amit akarok használni. És pont ha nem akarom olvasni, akkor is látok annyit, hogy a gyomrom forogjon tőle, ettől sok szánalmas hülyétől, úgyhogy nem erőltetném annyira ezt a témát. Azon kívül meg vannak olyan lehetőségek. Van ilyen, hogy Google újságos például, akkor oda be lehet rakni mindenféle hát, sajtóorgánumot. Én nem szakadok meg abban, hogy elmentem azt a pár híroldalt könyvjelzőbe mondjuk, vagy megjegyzem azt a pár híroldalt, amit el akarok olvasni, fölmegyek és megnézem. Oké, de ezek tudnak olyat is, hogy szelektálnak kategória szerint, akkor például az adott híroldalról te csak a hír alatt, vagy az időjárás, vagy a politika, vagy a külföld, vagy a mit tudom én mi alatt megjelenik. Szörnyű, bonyolult dolog egyébként, és az ember agyának nagyon rosszul tesz, hogyha annyit, hogy naponta 5 percig keresgélsz, az biztos nagyon rosszul tesz az ember képességének. De szoktál panaszkodni mindig, hogy nem szereted a való világot, meg az egyéb szarokat. Hát igen, a ezzel csodálatosan ki lehet szólni 100%. Akkor se fogom olvasni, ha be tudom állítani, hogy a szennylapba csak az engem érdeklő hírek jöjjenek, akkor se olvasom, ha van rajta való világ, hiába nem látom, érted? Tehát elvből nem olvasok szemetet, aki a való világgal foglalkozik, mert a többi híre se releváns számomra egy olyan szennylapnak, aki a való világot hírnek tartja. Tehát teljesen mindegy, hogy én ki tudnám az indexből szelektálni a nem drog, meg nem cigány lobby, meg nem való világ híreket, akkor se olvasnám az indexet. Tudod miért? Mert menjenek a picsába az index, meg a többi mocsok szar. Nem érdekelnek a kvázi érdekes híreik se. Tehát innentől kezdve kurva felesleges ezt beállítgatni. Kell keresni egy olyat, amit tudsz olvasni, és kiszelektálod a magadnak érdekes híreket. Ha nem érdekel a gazdasági hír, akkor nem olvasod el. Nem olyan rohadt nehéz átlátni egy címlapot azért. Hát azért nehogy már azt csináljuk, hogy rögtön az agyunkba kell transportálni az információkat, besugározni, bazd meg, nehogy megmozduljunk valamiért. De azért nem kell túlzásba menni, kicsit elment az esze az embereknek, mert ezzel a sok fassággal, meg ezzel a sok buzi applikációval, meg ezzel a sok szarral, mert mindent kibaszott applikációk csinálnak helyettünk, azért basszus. Tényleg már az kéne egy Google szemüveg, ami megmondja neked, hogy most menj át az ebrán, most 72 fokot fordulj balra és menj be, köszönj, szia, mondd, hogy kérek egy kiflit, mondom, kérek egy kiflit, jó, mondd, hogy megkaptad a kiflit, akkor fogd a kezedbe, jobb kézzel fogd meg, tedd az acskóba, és akkor mondd, hogy köszönöm szépen, viszontlátásra, tehát mi a fasz lesz már itt? Ugye akartunk beszélni a Google szemüvegről is, de nem fog beleférni szerintem. Nem, basszák meg a Google szemüveget is egyébként. Ami egyébként majdnem meg is történt, de persze nem ússzuk meg ilyen egyszerűen a Google szemüveget, mert szar lett a Google szemüveg, és megpróbálkoznak egy jobb Google szemüveget csinálni, csak az a baj, hogy a Google szemüvegben is az elf szar. Tehát megint egy ilyen idióta kütyű szart gyártunk a degeneráltaknak, tök feleslegesen baszki, mert tényleg ott tartunk, hogy minden információ jönni fog, és semmit nem kell magadtól tudni elintézni, semmit nem kell magadtól meglátni. Annyi logikája nem kell, hogy legyen az embernek, hogy megtaláljon egy utcát, elmenjen gyalog és megtalálja, mindent meg fog minden mutatni. Mi a fasz lesz itt? Akkor mi lesz, ha nem lesz áram? Közben meg, akkor mi lesz, ha nem lesz áram? Ha ezek a rendszerek nem működnek, közben meg jön az iszlám. ahol a 10 évesek nem balfaszok lesznek, hanem tudják kezelni az AK-47-est. És nem fogja őket, nekik nem kell, hogy megmutassa a Google szemüveg, hogy hol kell lelőni a parasztot, aki a telefonját simogatja, és elvárja majd, hogy megvédi az applikáció. Következő téma se lesz nagyon víg, ez Robinak a levele, Stipit Robinak, aki most igazából az lenne a legjobb, ha itt lenne, és ő mondaná el ezt a sztorit, csak egyszerűen nem férünk el, meg nincsen egyszerűen három mikrofon bemenete. Meg logisztikailag nem vagyunk felkészülve arra, hogy a Robi péntek este itt legyen. Igen, igen, igen. Na az a lényeg, hogy a gyerekek száma 2012-től már nem növekszik, 15 év alattiak száma durván 2 milliárd, és nem is lesz több, mert a közvélekedéssel ellentétben a családméret globálisan Kínában, Indiában és Indonéziában is 2-2,5, csak Afrikában magas, de ott is csökkenni fog. Afrikában egyébként kőkeményen verik bele a kölköknek a fejébe, hát van ilyen kis, hát akármilyen formában ott oktatnak, és akkor vannak ilyen kis rajzok, és akkor mutatja, hogy apu, anyu, 5 gyerek, és akkor mutatják, hogy na, ennek a családnak lesznek problémáik, éhezni fognak, és akkor a gyerekek mondják, igen, és akkor mutatják a másik képet, ahol apu, anyu, 2 gyerek, és akkor mutatják, na, ennek a családnak lesznek anyagi problémáik, éhezni fognak, nem. Nagyon rossz. Így oktatják őket. De egyébként nem hülyeség. Nem hülyeség, de hát tényleg így kell. Így kell beleverni a fejükbe, ugye nyilván 5 éves gyerekekről van szó, vagy 6-7-8 ilyesmi. Tehát kölkök. Hát ugye az európai, meg amerikai családmodellnek, hogy csinálj karriert, és gyerek az nem fontos. Igen. És akkor csodálkodunk, de viszont van applikációd, meg Google szemüveged, meg A6-os Audit, meg minden fontos dolog az életben. Egyébként a Kiszámoló blognak van egy zseniális cikke most arról, ami pont erről szól, hogy az életben mire van szükséged, és hogy tényleg szükséged van-e A6-os Audira, és ez ilyen gazdasági módon levezetve, de erről majd még beszélünk szerintem a következő rádióban. Folytatom a Robinak a levelét. A bolygón ezért kb. 11 milliárdan leszünk a század közepére, végére, és ez a népességrobbanás csúcsa nem lesz több, ha csak az életkor drasztikusan nem növeljük, de egyelőre nincs erre esély. A hiányzó 3,5 milliárd ember már ma is él. Elkerülhetetlen lesz a 11 milliárd. Erre kell berendezkedni, ez lesz a következő 2 generáció feladata. Akármit csinálunk, az egész amerikai kontinens és Európa, Oroszországot is beleértve, 1-1 milliárd fölé nem fog menni. Tehát bármit is mondhatnak a vezetők, bizony a 80%-ból ide Európába és Amerikába fog fokozatosan költözni egy csomó ember. Nem védekezni kell, hanem felkészülni rá. Tehát itt arról beszél a Robi, hogy nincs meg a megfelelő népszaporulat Amerikában és Európában sem. Tehát az európai... Nem erről van szó, itt megvan a népszaporulat, de ugye nálunk nem nő a népesség. Nem növekszik, nem leszünk többen, mert minden családban maximum 2 gyerek van, ez az átlag, ez így jön ki, és nem leszünk többen. Viszont ugye, hogyha Ázsiában, meg Afrikában elkezdenek 4-5 milliárdan lenni, akkor elkerülhetetlen, hogy abból valamennyi ide jöjjön. Európába, meg Amerikába. De ugye nem arról van szó, hogy itt elkezdünk kevesebben lenni, és ide jönnek máshonnan, hanem arról van szó, hogy mi itt tartjuk ezt a létszámot, ami van, és jönnek ide még, mert máshol meg baromi sokan lesznek. Hát erre gondolok. Egyébként ez nem egészen így van. Ez nem egészen így van, mert például Magyarországon is csökken a népszaporulat, Magyarországról konkrétan elvándorolnak az emberek, tehát Magyarország népessége drasztikusan csökken. Hát igen, de ez ugye a kivándorlás, meg ez a... most egy részletkérdés igazából. De ez jellemző, na mindegy, vegyük azt, hogy konstans a nagyjából a lakosság, és ugye bizonyos helyeken pedig magas a népszaporulat, és egyszerűen ide fognak jönni. Ezt már most látjuk, koszovói menekültek áramlanak be Európába, az Európai Unió területére, ez nem konkrétan ugyanez a probléma, de ezen nem változtat semmit, hogy nem konkrétan ugyanez a probléma, mert ez van, jönnek be a koszovói menekültek, akik azért nem egészen európai műveltségű emberek, és nem azok, akik szeretnél a szomszédba, hogy ott lakjanak. Nem éppen azzal a viselkedés kultúrával vannak ellátva, és gyakorlatilag Európában is az fog történni, és most durvát mondok, hogy az az Európa, amit mi szeretnénk, és amire vágytunk, azt el kell felejteni. Tehát itt körülbelül az lesz a helyzet, próbálom egyszerűen fogalmazni, mert egyszerűen tudok csak erre gondolni. Amikor én gyerek voltam, akkor ugye jöttünk ki a 70-es évekből, és a 60-as, 70-es évek az egy viszonylagos prosztóság volt, nem voltunk még túl messze a II. Világháborútól, nem voltak anyagilag eleresztve annyira az emberek, egész más szintű problémáink voltak. Nem az volt a gyerekek problémája akkor, hogy karácsonyra kapok-e iPhone-t, hanem a gyerekek akkor örültek, a karácsonyra kaptak két gyümölcsöt, meg egy kis diót. Tehát az életszínvonalunk a 60-as, 70-es években sokkal rosszabb volt, mint most. És a 80-as évekre viszont elértünk egy csúcsot, elég komoly javulás történt a 80-as évekre. Voltak akkor is gazdasági válságok, de Európában és Európa vezető országaiban elég komoly életszínvonal lett. Tehát gondoljunk bele abba, ezt sokan nem is látják, hogy a 80-as években Budapesten még tele volt minden földutakkal, meg macskakővel, és vidéki városokban meg különösen. Már mi is elhagytuk ezt a színvonalat, most már színvonalas bevásárlóközpontokba tudsz járni, de Nyugat-Európa az már ilyen szinten volt a 80-as években. Tehát nagyon komoly életszínvonalra jutottak el mondjuk a németek, vagy az osztrákok, a hollandok a 80-as években. Nagyon könnyen tudtak akár új autókat vásárolni, nagyon jó úthálózat volt, nagyon jó boltok voltak, tele volt minden áruval. Szóval nekünk a szocializmusból kilátogatni akkor nyugatra, mintha egy másik bolygón éltünk volna. Tehát itt, amikor egy gyerek, én ugye 83-ban például, amikor szüleimmel bejártam Ausztria-NSZK Svájc túra keretében ezt a három országot úgy, hogy egy hónapig lakókocsiban laktunk és jártunk körbe-körben, hát én olyan dolgokat láttam akkor, amikor itthon fakockát lehetett kapni a játékboltban, ott pedig beszélő robotok voltak, meg lézerpisztolyok, hogy csodálkoztam. Tehát ugye azt hittem, hogy ez egy másik bolygó. Ma már bizonyos szinten utolértük ezeket a dolgokat, már nincsen Nyugat-Európa meg Magyarország között különbség. Nincsen olyan, hogy ott lehet kapni dolgokat, itt meg egyáltalán nem, és itt csak ábrándozhatsz róla. De akkor... Van ilyen a hosszú rágó. Oké. Okay. De most ez nem egészen ide tartozik. Nyilván nem. Az a lényeg, hogy akkor például Magyarország számára egy nagyon vágyott dolog volt a nyugat-európai színvonal, mert láttuk, hogy nagyon jól élnek. És ezt próbáltuk a 90-es években utolérni, de igazából nem sikerült bizonyos szempontból utolérni. Nincs meg hozzá egyrészt a kultúra. Mi azért egy faszán balkáni ország maradtunk, mert csak... Vedd azt, hogy mondjuk Németország viszonylag tiszta, Magyarország nem. Németország se tiszta már annyira, mint a 80-as években volt, mert az ott oda ment egy csomó bevándorló, akik összebasznak mindent. De alapvetően azt akartam ebből a dologból kihozni, hogy például Magyarország számára a mi életünkben a 80-as évek közepe, vége nyugat-európai színvonal volt az a vágyott szint, amit szerettünk volna elérni. Biztonságos, pár havi fizetésből vehetsz egy új autót, mindened megvan, simán munkából tök jól, biztonságosan megélsz. Na ez az, amit soha nem fogunk elérni. Az elmúlt 25 évben nem kerültünk ehhez különösebben közelebb, a nyálverésbe jött, jobban élünk sokkal bizonyos szempontból, mint a 80-as években, csak a biztonság nincs meg, és az van meg, hogy ugye vannak leszakadt rétegek, meg vannak olyan rétegek, akik jobban állnak, de az is általában, illetve elég gyakran csak látszólagos, mert a nyálverést az sikerült megvalósítani. Most mondok egy egészen elvont példát, például Magyarországon, amikor a hitelekre lehetett motorokat venni, akkor azonnal mindenki szaladt a szalomba és megvette a GSX-er ezrest, meg ezeket a dolgokat, és például Magyarországon a motorpiac soha nem volt annyira szerte ágazó, mint Németországban, mert a német motorpiac, ugye mondjuk Németországban 80 millió ember van, nem 10, de akkor is a német motorpiacon a különböző motorkerékpár kategóriákból el tudtak adni, míg Magyarországon szinte egy darabig csak a csúcs kategória ment, aztán az a közép kategória, amit olcsón meg tudtak venni hitelre. De hogy miért nem volt nálunk annyira szerte ágazó a paletta, mert nálunk a nyálverő köcsög azonnal megvette a legnagyobbat. Nem volt meg a kultúra ehhez, nem volt meg a lépcsőzetesség. Tehát amíg a német megtette azt, hogy az igényeinek megfelelően vásárol, és nem nyálverésből, addig a magyar nem teszi meg azt. Ezért valójában közelébe se vagyunk a német életszínvonalnak, akkor se, ha Budapesten szerintem sokkal több Audit, meg BMW-t, meg luxusokat lehet látni, mint egy átlagos német városban. Egyszerűen nem vagyunk azon a szinten, nekik van egy biztos középosztályuk, nekünk meg nincsen. És ugye, mint mondtam, ezt a szintet vártuk volna elérni, de nem fogjuk tudni, nem csak azért, mert a magyar gazdaság nem fog tudni így teljesíteni, hanem azért, mert a németországi európai kultúra is tönkre megy, hiszen jönnek befelé szépen a bevándorlók, akik nem lesznek hajlandóak német módra élni, ők nem lesznek azok a német precíz munkások, a tiszta és kultúrát németek. Most nem azt mondom, hogy németeknél nincsenek parasztok, mert vannak ott vannak parasztok ott is. De alapvetően egy német város megnézel és kultúrát. Amikor kint voltunk Mogyival, emlékszem, Németországban, hogy talán akkor járt először külföldön, és azt mondta nekem, hogy hát ez nem nagy szám ez a Németország. Hát itt ezek a plázák meg boltok, hát ez semmi extra, ilyen nálunk is van, mondom, igen, Mogyi, csak az a különbség, hogy amit te most itt látsz, itt tudom én, boltot, és így néz ki, mondom, ez 30 éve ilyen. Nálunk meg ezek az új dolgok. Mi most jutottunk el eddig. Nálunk ez 30 éve ilyen. Ilyen egyszerű. Ez a kettő közötti különbség. És mivel a bevándorlás miatt az európai kultúra el lesz kvázi nyomva, egyszerűen mondom, a sok kecskevaszó miatt, meg a többi miatt, akik nem akarnak németek lenni, nem akarnak magyarok lenni, nem akarnak európaiak lenni, ezért kénytelenek leszünk megszokni azt, hogy egy olyan világban fogunk belecsöppenni, ahol bizony el kell tűrnünk egy csomó olyan embert, akit amúgy nagyon nem szeretnénk a hátunk közepére sem. Hát nagyjából ez, amit a Robi el akart ezzel a dologgal mondani, csak én ezt most egy ilyen, milyen náci megközelítésből adom elő, mert nem örülök ennek a dolognak. Biztos irigy vagy. Igen, igen. Nem, egyszerűen az ember szeretne egy adott típusú világban élni, egy olyan világban élni, ahol normális emberek között vagy, ahol nem kell agresszív hülyékkel vívnod, ahol nem kell arrogáns hülyékkel találkozni, ahol nem olyan emberek között élsz, akik téged zavarnak, de lehet, hogy itt az a megoldás, hogy szépen el kell az embernek költözni egy tanyára, körbefalazni, és akkor lesz nyugalom, mert különben várhatunk arra, hogy itt mindenféle népség fog áramolni Magyarországra, meg ide-oda, és hát abban nem lesz nekünk nagyon köszönetünk, és ehhez valahogy nekünk alkalmazkodni kell. Nem tudom, hogy hon lehet majd ezt megszokni, hogy nem értelmiségi társaság lesz éppen a szomszédod, de ugye mivel fokozatosan a magyar társadalom is romlik lefelé, mint az állat, körülbelül ilyen tempóban, ezért nem biztos, hogy ez olyan nagyon nagy problémát fog okozni, vagy nagyon sok hatásként fog minket érni. Egy kis buzi lobby, egy kis drogos lobby, a közlekedő, úton közlekedő fogyatékos parasztok, akik fölöknek az utcán, meg ezek... És ugye láttuk a híreket, Amerikában valamelyik államban legalizálták a füvet, és most kurva nagy felhajtás van, hogy nem tudnak mit kezdeni a sok bevétellel, ami a fűből jött. Igen, ez nagyon jól hangzik, hát ebből nem fognak vérszemet kapni a többi állam sem, és aztán nem fognak az európai államok vérszemet kapni, tök jó lesz, és nem fog megvalósulni az Idiokraszi című film, az a szerencse. Nem lesz mindenki nettó hülye, miközben a nyakunkon lesznek a bevándorlók, akik nem fognak tudni megtanulni magyarul, nem fognak beilleszkedni, nem fognak dolgozni magyar munkahelyen normálisan, hanem ott csinálják a kis dolgaikat. Hiszen nincs meg nekik eleve az a beidegződésük, hogy egyáltalán ezt megértsék, hogy ez a dolog hogy működik. Nem teljesen ilyet tartozik, de hasonló téma, láttam valami kellemes cigányos műsort, amiben azzal akarta győzködni valaki, aki ugye védte a társaságot morálisan, hogy azt kell megértenünk, hogy lehet, hogy kiutalják az új lakásokat a cigányoknak, ők beköltöznek, felszedik a parkettát, elégetik, lelakják a lakást, mint a picsa, oda szarnak be a szoba közepére, mert megcsinálják, de azt értsük meg, hogy még mindig jobb ez, mint ha a cigánysoron élnének a putriban. Mondjuk ezt nem értem, hogy kinek. Tehát ez nekik biztos jobb. És ugye azon van mindenki felháborodva, hogy magyar emberek nem kapnak lakást, ők meg szociális alapon kapnak lakást, de viszont azt szétbasszák legalább, miközben a magyar ember vigyázna rá. De itt arról szól a történet, és az, arról próbálta meggyőzni ott a valamilyen műsorvezetőt az az illető, hogy azt értsük meg, hogy ők ezt egyszerűen nem értik. És ezt szerintem viszont mi értjük? Hogy nem értik, de ugye ez kinek a hibája? Hát a miénk. Hülye kérdés, a mi hibánk. Persze. Hogy lenne a mi hibánk? Hát azt nem tudom, de a miénk az a lényeg. Ja, tényleg. A svédek azok jó emberek. Igen, igen, igen. De nem értem, hogy miért kell nekünk más nyugjét a hátunkon cipelni, amikor megvan a saját nyugunk. Ez nekem nem teljesen világos. Hozzáteszem, hogy ezt nem tudom, említettem el a múltkori rádióban, lehet, hogy még nem, hogy eközben, miközben mi vagyunk a déli határa az Európai Uniónak, semmiféle határvédelem nincsen tudomásom szerint. Tehát jönnek át is kész. Hát azért az osztrák határnál fogják el a koszovói menekülteket, ugye? Nem feltétlenül, mivel osztrák határ, nincsen osztrák határ. Hogy fognák el? Nem tudom. De valahogy ott találták meg őket. Elképzelhető. Valahogy Magyarországon már végigmentek egy győrnyel szállítottak. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, ezt nekem egy általam nevezni meg nem kívánt ismerősöm mondta, aki valahogy ilyen határrendészetnél dolgozik, vagy valami ilyesmi, hogy ez úgy néz ki, hogy szépen bebalognak a határon, nincsen határőrzés. Azt gondolod, hogy Európai Unió körbe van kerítéshezve, semmi, felejtsd el, simán átbalognak. Nyilván nem a határátkelőn fognak átbalogni, hanem a fűben. Alig van őrzés, gyakorlatilag nincs elég ember, aki járőrözik, és úgy szokták őket elkapni, hogy mit tudom, egy csomó menekült összejön, mit tudom, Szegeden, egy kupacba, és valaki bejelenti, hogy itt van egy csomó koszovói menekült, és kijön a rendőrség, elfogják őket, és beszállítják egy menekülttáborba, ott tartják pár napig, és utána megadnak nekik egy buszjegyet, hogy akkor menjetek. És ennyi. De én úgy tudom, hogy ebben valami lóvé is van. Tehát itt valami fejpénz is van. Nem értem, hogy van ez a történet, nem is akarok belemenni, de durva, durva helyzet. És ettől nekünk nem lesz jó, hogy ide jönnek a menekültek egyáltalán, nem? Hát Magyarországon nem nagyon akarnak elmenni. Hát ők leginkább mennének tovább. Hát az biztos, de nekünk az se jó, hogyha tovább mennek Németországba, meg Hollandiába. Nem. Tehát abban biztos lehetsz benne, hogyha az Európai Unió gazdaságilag erős országait fogják szétbaszni a menekültek, az nekünk ugyanúgy nem lesz jó. És nem, persze nyilván egy csomó agy halott meg szociális alapon, mert hát szegényeknek segíteni kell, tök jó. Tolerancia. Csak nekünk ki segít? Hát ez a kérdés, hogy nekünk ki minket segít. Ki tolerál? Igen, minket nem tolerál senki, ennyi. Ez szar nekünk. Szerintem kezdjünk el sírni, hát, hogyha megsajnál valaki. Az a lényeg, hogy nem, nem túl biztató a jövőkép ilyen szempontból. De erről már beszéltünk sokat, hogy a közhangulat se túl biztató, a művészet se túl biztató, a zene se túl biztató, semmi sem biztató, minden egy ilyen szar jövő felé mutat. Talán ez azért is van, mert ráadásul a filmek is ezeket az apokaliptikus baromságokat nyomják, hogyan fogunk meghalni, meg hogy lesz zombi háború. Ez nem új dolog. Ez nem új. Ez már jó ideje, ez megy, és ez egyszerűen az embereknek a közhangulata nem túl jó, közben a szemét meg a médiában, de akkor is meg kell próbálnunk valahogy csinálni a dolgainkat, és nem törődni ezzel a sok fassággal, hanem tovább menni, találni magunknak valamit, amiért élünk, és kész. A Watchment ismered? Igen, ez egy nagyon rossz film. Hát lehet, hogy filmnek rossz, nem tudom, képregényből készült egyébként, és a sztori alapvetően szerintem zseniális. Én nagyon szeretem a Watchment. A képregényt? Igen. A képregényt a Dedósok egyébként olvasnak csak? Nem. Nem tudom. De hogy nem. Az nagyon nem Dedós. Szerintem olvasd bele. Nem bírok képregényt olvasni, kipróbáltam már. Képtelenség. Szerintem az lehet, hogy tetszene neked. De a film az engem rohadtul idegesített. Miért? Ilyen anti-szuperhős film. Hát egy ilyen értelmetlen fasság volt. Anti-szuperhős film akart lenni. Az, de egyébként közben egy társadalomkritika is. Egy nagyon erős társadalomkritika, legalábbis a képregény mindenképpen, hogy ez a filmben mennyire jön át, az most így értelem. Nem láttad a filmet? De valamikor láttam, de nem nagyon emlékszem rá az a helyzet. Hát én nem tudom a filmben mi volt a társadalomkritika, de ilyen balfasz szuperhősök voltak benne, akik abba hagyták a szuperhősködést, és akkor utána megint elkezdtek szuperhősködni, és mindegy, nem vagyok elég érett hozzá szellemileg, fogalmazok úgy, de mondok egy érdekességet, például megnéztem megint a Prometheust, mert annyira keveset alszom... Ilyen szart nézel? Nem olvasol a képregényt? Annyira keveset alszom, hogy most próbálok rászokni arra, hogy alszom, de viszont emiatt nem tudok aludni, tehát marhasokat forgolódok, most fogok elkezdeni triptofánt használni ezért, de gyakorlatilag próbálom kialudni a 8 órát, de ma reggel felkeltem 5-kor, és nem bírtam aludni, és valami olyat akartam nézni, amit ugye nem néznék meg az asszonnyal, és meg volt a Prometheus, és mondom, akkor megnézem a Prometheust harmadszor is, hát ha én vagyok a hülye, és az nem szar. De az. Ez a konklúzió ebből a történetből. Viszont erről eszembe is jutott, hogy ugye mindig beszélünk filmekről, és hát ijesztő módon általában szar filmekről, viszont nem szoktunk beszélni a következő filmekről, amik majd jönnek. Úgyhogy, ha van információtok... Hát néha szoktunk, főleg, ha van benne Arnold. Igen, néha szoktunk, de nem jellemző. És én most például láttam az új Hitmannek az előzetesét, ami vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Egyébként a Hitman az egy olyan akciófilm volt, amiben nem volt semmi különös, de az nekem tetszett, azt nem utáltam. De például, ami nagyjából egy időbe jött, és szintén videójátékből készült történet, a Max Payne, az viszont nagyon nem jött be. Max Payne az rettenetesen rossz lett. Mármint a film. Na de most jön például a Hitmannek a második része, kint van egy trailer, és ez elég biztatónak hangzik, aztán lehet, hogy majd sírunk. Hát nyilván ezek az überhülye akciók lesznek benne, meg a így lövök a pisztolyjal, meg úgy, meg ezek a nevetséges dolgok, de ez egy határig még működik, egy határon túl, tehát a halálos iramba szinten ott már nem nagyon működik, amikor végigvontatjuk a páncél szobát a városon, meg ilyen nevetséges baromságok, de mindegy, az a lényeg, hogyha hallotok valami filmről, ami jönni fog és érdekes lehet, akkor írjatok nekünk, mert esetleg előfordult, hogy elkerült a figyelmünket, mert nem volt idő utána nézni, hogy milyen filmek jönnek, de tervezünk egy ilyet, hogy beszélünk majd arról, hogy milyen filmek fognak jönni, és ez benne van a pakliban. Jönnek szemináriumok egyébként, de erről már lehet, hogy beszéltünk, most körvonalazódik, és most kéne kitalálnom ezeket a dolgokat, és mire ezt halljátok, addigra már valószínűleg ki fog derülni. Nyíregyháza, Cutler, Budapest Bodybuilder Gym és Békés Csaba. Ez a három van most terven. Körülbelül aztán eszembe jutott az, hogy tényleg most már kellene valami klubot alapítanunk a normális embereknek. Két ötletem is van, az egyik az, hogy Mops Power Club legyen a neve, vagy van egy másik, hogy alapítsunk egy ilyen virtuális motoros klubot, az is működik, nem kell hozzá valódi motor. Motoros kluboknak mindig az a neve, hogy MC, Motorcycle Club, és arra gondoltunk, hogy HMC legyen a neve. Az is, tehát ez a két verzió, most nem tudom nektek melyik tetszene jobban. De nem értjük, hogy mi az a HMC, tehát mondjuk el, hogy heteroszexuális. Hetero Motorcycle Club, tehát erről van szó. Úgyhogy nem tudjuk, hogy nektek melyik tetszik jobban, de ezt majd kitaláljuk. Ha ki eldöntjük, hogy Mops Power Club legyünk, vagy HMC legyünk, akkor szerintem fogok ilyen pólót gyártani. Vagy Mops Power HMC egybe, ezt majd meglátjuk. De a Mops az egy jó filozófia egyébként. MPHMC. Igen. Elég szarul hangzik igazából. De hogy nem tök jól hangzik. Az, hogy Sam Crow az sokkal jobb. Nekem régen volt egy, amikor motoros futár voltam, akkor mi kitaláltuk azt, hogy alapítunk egy motoros klubot, az is nagyon komoly volt, mert ugye röhögtünk az igazi motoros klubokon, mert amit te a Sons of Anarchy-ban látsz motoros klub, ami egyébként egy valójában egy bűnszervezet, azt ugye Magyarországon utánozzák hülye gyerekek, és nagyon komoly szabályok vannak itt is. És ugyanúgy van elnök, meg asztal, meg leütik, meg szopatják a tagokat, hogy nem veszik be prospekt vagy egy évig, meg ilyenek, csak ugye ők nem gazdasági ügyeket csinálnak, hanem bohózkodnak így egymással, nem tudom, hogy a prospektnek hozni kell egy banánt a közérből, vagy nem értem, hogy mire megy ki ez az egész. Na mindegy, úgyhogy mi a futártársaimmal alakítottunk egy Analpolip MC nevű motoros klubot, ez voltunk mi. De egyébként nem volt kolor, meg semmi, csak ez ilyen poén volt. Ugye nem is kúrtátok egymást azért, ezt remélem. Ez, nem tudom, hogy ez hogy jött ide. Hát az Analpolipról. Nem, azt hiszem valami mentális problémád van, ha ez neked ez jutott eszedbe. Az Analpolipról? Igen. Tehát nekünk azért jutott ez eszünkbe, mert valami teljesen hülye nevet akartunk kitalálni, de semmi más. Tehát nyilván nem ez volt a koncepció, ami neked jutott akkor eszedbe. Akkor jó. Később aztán egyébként hozzáteszem, hogy nekem volt egy cégem, egy ilyen ügynökségem, ahol én ezt a nevet tovább vittem, csak nem tudta senki, egy rövidítésbe volt ment. APT ügynökség volt a neve, de abban az AP az Analpolip volt. És én így voltam öltönyös. Így volt bejegyezve? Így voltam öltönyös üzletember. És ezt senki nem mondta soha, hogy ez a név ez innen van. Tehát erről ennyit. Na, ezzel a kis vidám sztorival búcsúzunk, meg egy vidám zenével. Ha írni akartok nekünk, akkor próbáljátok röviden, mert képtelenség ezeket a leveleket mind elolvasni, meg beolvasni, meg ilyesmi. Ja, egyébként még egy jó hírt el kell mondanom, hogy úgy néz ki, hogy végleg kuka lesz annak a kamerának az objektíve, amivel a támadást csináltam, nagyon boldog vagyok. De nem dobom ki a kamerát a kukába, hanem ilyen adapterrel Canon objektíveket fogok használni. Hát az autofókusznak búcsút lehet mondani, úgyhogy ezt bizonyos dolgokra már nem tudom használni ezt a kamerát, még azt szerencsé, hogy van másik. De hát ez van. Búcsúzóul, amíg a hurka elmondja az e-mail címünket, addig én rájövök. bodybuilderradio@gmail.com. Odaírjatok nekünk, nem máshova. Ne az edzőválaszolba, véletlenül se az edzőválaszolba. Oda is lehet írni, csak azonnali kizítás, semmi probléma nincs. Igen, tehát ezért ne írjatok oda, hogyha még akartok kérdezni a Bányitól ebben az életben, akkor ne írjatok oda. Múltkor volt egy faszkal, akik az edzőválaszolba kérdezett valami hülyeséget, de azért elküldte nekem e-mailbe is. Biztos, ami biztos. Nekem elküldte e-mailbe is. Azt hittem, hogy a rádióval akartam. Az edző válaszol kérdéseket e-mailben megszoktam a privát e-mail címemre kapni. Előfordul, hogy ezzel próbálkoznak, azt kitörlöm és nem válaszolok. Na most ezt, volt egy ilyen, hogy biztos, ami biztos alapon edző válaszolba kérdezett valaki, de elküldte az e-mail címemre is. Na annak se válaszoltam, plusz ki is tiltottam az edző válaszolból. Nem tudom, ezt miért nem lehet felfogni, hogy az embernek azért van egy határ, hogy mit csinálunk, meg minden, tehát ez a tolakodók, mert az én szaros kérdésem a legfontosabb, ezeket az embereket nem fogom felsőni, és ez nem működik. Működnek ilyen dolgok, hogy lehet kérdezni, semmi gond, személyes konzultációra el lehet jönni, csomó pénzbe kerül, de akkor foglalkozunk emberekkel, ez így működik. Tehát ez a személyi edzést fogunk tartani minden fasznak ingyen interneten, ezt rohadtul el kéne már felejteni. Ez sajnos erre nincsen senkinek kapacitása meg energiája. Biztos van pár hülye, aki a gyakori kérdéseken meg az ilyen fogyatékos oldalakon ráér hülyéknek válaszolni, akkor azoktól kell kérdezni, mi ezt nem tudjuk megtenni sajnos, mert kicsit máshogy működnek a dolgok. Na, jöjjön egy nagyon jó, ilyen majdnem himnusz jellegű zene, ilyen kicsit olyan, hogy tábor tűznél szívesen hallgatná az ember, vagy fene tudja. Volt egy The Mob nevű supergroup. Tudod, mit jelent az, hogy supergroup? Fogalmam sincs. Nem azt jelenti, hogy buzik kúrják egymást sokan, mert tudom, hogy erre asszociálsz az előbbi után, de nem erről van szó. Egyáltalán nem erre gondoltam. A supergroup az azt jelenti, hogy nagyon híres zenészek összeállnak, és csinálnak valami projektet. És ez a The Mob nevű projekt, ez nagyon komoly zenészeket tartalmazott, egyébként döbbenet, de már 10 éve jelent meg ez az album. Egyetlen egy albumot csináltak, és az a The Mob nevet viselte, és mindjárt mondom neked, hogy olyan bandák voltak benne, van egy The Mob nevű angol ilyen punk banda, azzal nem kell összekeverni. Hát akiket én ebből a társaságból ismerek, az Red Beach és Kip Winger főleg, aztán Doug Pinnick és Kelly Kigi volt benne, meg Timothy Drury, de őket nem tudom kicsodák. Ez a Doug Pinnick, ez ismerős. A Kingsexnek a basszusgitárosa, de nekem így nem mond túl sokat. A Kingsexet nagyjából ismerem, de nem emlékszem rá, hogy nekem meg lenne. Na mindegy, szóval összeállt ez a csapat, és akartak csinálni valami jót. Van hasonló szupergrup manapság is, amiben szintén Joe Satriani az egyik szereplő, ez pedig úgy néz ki, hogy Chicken Foot-nak hívják, 2 albumuk jelent meg, ha jól emlékszem eddig. Joe Satriani, Sammy Hagar, aki, tudod ki, Sammy Hagar? Tudom, hogy ki. Van Halennek volt az énekese. Michael Anthony és Chad Smith alkotja ezt a projektet, de most nem róluk lesz szó, hanem szóljon a The Mob-tól a Turn to Stone, ha jól emlékszem, ez volt. Igen. A viszonthallásra. Sziasztok! Loneliness still haunts me, so come into